Sadece ya Rabbi senden korktuğum için böyle bir şey yaptım diyor. Böyle bir şey yaptığını söylüyor. Allah Teala'dan korktuğu için. Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Onu bağışlıyor ve cennete gönderiyor. İbn Teymiye rahimehullah diyor ki bu kişi iki noktada ne yaptı? Kesin küfre girdi normalde. Bir, Allah'ın kendisini bir araya getiremeyeceğine inandı. Eğer kendisini yakarlarsa, kül haline getirip öyle havada, şiddetli bir havada sağa sola onu serperlerse, Allah Teala'nın onu toparlayamayacağını, bir araya getiremeyeceğine inandı. Yani Allah'ın kudretinde ne yaptı? Sıkıntıya, imani olarak sıkıntıya girdi. Yani kafir oldu. İkincisi, Allah Teala'nın bedenler hangi noktada olursa olsun onları diriltemeyeceğini. Hem diriltme meselesinde hem kudret meselesinde bu küfre girdi diyor. Küfre girdiği halde Allah Teala onu nasıl affeder? Mümkün mü öyle bir şey? Normalde mümkün değil. Ama bu adam hem Allah Teala'nın kudreti noktasında hem diriltme noktasında ne yaptı? Cehalet. Bilmiyor. Bilmediğinden dolayı Allah Teala onu affetti. Eğer kesin Allah Teala'nın bunlara gücü yettiğini, bir daha onu dirilteceğine kesin iman etmiş olsaydı zaten böyle bir şeyi istemezdi ki. Böyle bir şeyi istemezdi. O da kül hadisi diye bilinir. Bu da bu delillerden bir tanesi. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Siliyorum. Biraz bugün hızlı gideceğiz inşallah. Hızlı yazın. Evet, Haydar'ı sonuna kadar kullanacağız Allah'ın izniyle. Bugün Haydar elimize düştü. Tamam mı hocam? Efendim? Haydar var mı? Haydar var mı? He. Yok, bu odun olan Haydar mı? Yok değil. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cem'in sonu ne oldu hocam? Efendim? Cem'in sonu ne oldu? Onu gönderdik ya geçen hafta. Sıra Haydar'da. Evet. Cehaletin özür olabilmesinin bir kuralı var. Alimler bir kural diyor. Diyor ki, yani ben bilmiyorum diyen her insan cahil mi, cahil olarak sayılır mı? Onun için cehalet özür müdür? Bir kuralı var. Evet, o kuralı yazıyoruz. Cehaletin özür olabilmesinin kuralı. Başta o şekilde atabilirsiniz. Cahil olmayı... Cahil olmayı gerektiren bir ortamda cehaletin özür olabilmesinin kuralı cahil olmayı gerektirecek bir ortamda bulunmaktır. Evet. Nahl 78'i yazabilirsiniz delil olarak. İnsanda asıl olan nedir? Normalde asıl olan cehalettir. Nahl 78'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'maluna şey'a. Allah sizi annelerinizin karnında hiçbir şeyi bilmiyor bir halde çıkarmıştır. İnsan doğduğunda özellikle babalar iyi bilir. Çocuk doğduğunda hemşire gelir sorar. Çocuk emmeyi biliyor mu? Emmeyi dahi bilmiyor. Asıl nedir? Cehalet. Asıl cehalet olduğundan dolayı bu insanın ileriki süreçlerde bazı şeyleri öğrenmesi olacak. İleriki süreçte bunları öğrenecek. Bir insan öyle doğar doğmaz alim olarak doğmaz. Zalim olarak doğmaz. Bunlar nasıl? Kesbidir. Zamanla olacak olan şeyler. Asıl bu. Evet, cahil olmayı gerektiren bir ortamda bulunuyorsa kişi... Onun için cehalet özür müdür, değil midir? Araştırılmaz. Eğer bir kişi medresede, talebe, ya bunun için cehalet söz konusu mu değil mi? Allah Teala diyor ki onu hiç düşünmeyin. Bir kişi ilmi herhangi bir ortamda bir ailede yetişmiş, bunun için böyle bir şey düşünmeyin. Bir kişi yeni İslam'a girmiş, o zaman düşüneceğiz. Üç grup insan var. Biri İslam'a yeni giren. Bu hata yapma ihtimali, hem itikatta hem muamelette her şeyde hata yapma ihtimali var. İkincisi, fetret devrinde yaşamış olan bir insan. Fetret döneminde yaşamış olan bir insan için de söz konusudur. Üçüncüsü, diyorlar ki, ilmin olmadığı ya da ehli sünnet alimlerinin çok az, nadir olduğu belli başlı bölgelerde yaşayan insanlar, köydedir, şurada, burada, o tür insanlar içinde söz konusudur. Bunların dışındakiler için söz konusu mu? Bunlar muttefakun aleyh. Bunlar için kesin söz konusu. Bunların dışındakiler için bu sefer ferden fert araştırılacak. Diğerlerin için genel bir ifade ama bunların dışındakiler için ferden fert araştırılacak. Avrupa'da adam gerçek olmuş bir olay. Bir hocayı arıyor. Hocam diyor, biz hamdolsun bilinçli Müslümanlarız. İçki masasını kurduğumuzda bile domuz eti yemiyoruz. Bak, içki masası kuruyor. Çok dindar, müthiş bir takva. Paçalarından takva akıyor. İçki masasını kurduğumda bile masaya domuz eti koymuyor. O kadar bilinçli. O içki masası. Ne kadar şuurlu değil mi? Evet. İçinde bulunduğu o ortamda demek ki içki nedir? Normal suyu tüketme gibi bir durumda demek ki. Adam bununla övünüyor, yani domuz eti yemiyor. Domuz etinin haram olduğu kadar içki de haram. Yani içinde o yetiştiği ortamda onun haram olduğunun belki farkında bile değil. Belki farkında bile değil, o kadar yaygın. Ha, o insanlar için cehalet söz konusu olur mu? İnşallah olur. İnşallah olur. Rabbimize dua edelim. Niye? Çünkü o cehalet meselesini en az onlar kadar bizim de ihtiyacımız var. Niye bizim ihtiyacımız var? Şundan dolayı. İslam'ı biz bir bütün olarak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz meselelerde Allah Celle Celaluhu bizi hesaba çekerse ne olur? Naneli ayva yeriz. Sadece ayvayı yemek ya da naneyi yemek değil, ayvayı, her şey, naneli ayva yeriz. Bilmediğimiz çok şey var. Bilmediğimiz şeylerin hepsinden Allah Teala bizi sorguya çekerse mahvoluruz. Biz helak oluruz. Biz helak oluruz. Mesela namazı, yani biz diyoruz ki bizim cahiliye dönemimiz oldu, şu oldu, bu oldu. O cahiliye döneminde kılmadığımız namazlardan Allah Teala bizi hesaba çekerse ne yaparız? Gümleriz. Zekat, belli başlı dönemlerde bazı malların zekatı var mıdır, yok mudur? Bildiğimiz kadarıyla verdik. Bilmediklerimizin, mesela vermemiz gereken bazı mallara sahip olmuşuzdur. Vermemişizdir zamanında. Allah bizi ondan hesaba çekerse yine sıkıntı yaşarız. Bunlar iki örnek. Onların dışında birçok şey var. İki Müslüman arasındaki hak, hukukta, ticarette ve benzeri. Şimdi ortam çok önemli. Ortam çok önemli. Düşünün bir insan İslam'ı gerçekten araştırıyor, öğrenmek istiyor, samimi bir şekilde. Geldi İstanbul'a. İstanbul'da hak olan İslam'ı nerede bulabilecek bu insan? Hiç bilmiyor. Referanssız gelmiş. Sorsa Fatih'e gitse ne olacak? Sofi olacak. O Sofi aradığı o ihtiyacını, o Sofi inancı onun ihtiyacını giderebilecek mi? Gideremeyecek. Araştırsa, sorsa, soruştursa nereye gidecek? Ben Müslümanım diyen tüccarların yanına gitse, iman yok, bu sefer sahip olduğu 3 kuruş varsa onları da kaybedecek. Hangi bir ortamda bu gerçek, hakiki İslam'ı bulabilecek? Allah yardım ederse, böyle şuurlu bir Müslümanla karşılaştırırsa bulabilir. Onun dışında çok zor. Onun dışında çok zor. Araştırın, yani düşünün. Taksim'e gitse neler kaybedecek. Oraya gitse kaybedecek. Şuraya gitse kaybedecek. Buraya gitse kaybedecek ve benzeri. Netice itibariyle cehaletin özür olabilmesi için insanın yaşadığı, cahil olmayı gerektiren sebep ne? O ortamda. O ortamda. İlimden, irfandan uzak bir ortamdaysa onun için cehalet söz konusu olabilir. Evet. Bir mesele yine bununla bağlı. Dinde zorunlu olarak bilinen konularda cehalet özür değildir. Onu yazalım inşallah. Dinde zorunlu olarak bilinen konularda cehalet özür değildir. Mesela örnek, Allah'ın varlığı, mesela namaz, mesela zekat ve benzeri daha, oruç, Ramazan orucu. Şimdi Allah'ın varlığı zorunlu olarak biliniyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidenin, gidin. Nedir? Ya Allah var mıdır yok mudur bu tartışılacak bir mesele değil. Bu kimler açısından? Müslümanım diyenler açısından. Ateistlerdir, laiklerdir, şunlar bunlar. Allah hepsinin belasını versin. O şey, onlar açısından demiyoruz. Çünkü konumuz ne? Bir Müslümanın tekfir edilmesi. Ben Müslümanım diyen biri için nedir? Allah'ın varlığı. Ne kadar cahil bir ortamda yaşarsa yaşasın. Konuşulacak, tartışılacak bir mesele mi? Kesinlikle asla ve kata değil. Bu konuda asla ve kata hiçbir şekilde cehalet olmaz. Dinde zorunlu olarak bilinen meselelerden. Namaz. Ya namaz gibi bir şey mi var? Aa, onu nereden çıkardınız? Böyle bir şey derse kişi kesinlikle onun için cehalet söz konusu değil. Zekat, Ramazan orucu ve benzeri. Asli meseleler. Bunlar da asla ve kata nedir? Bunlar hem asli mesele olarak bilinir hem de zahir, açık olan, açık net, herkesçe bilinen meseleler olarak zikredilir, isimlendirilir. Bunlar da asla ve kat'a, ya şu şeyi kapatalım isterseniz. Sülümay. Bunlar da özür olarak kabul edilir mi? Edilmez. Peki hangi meselelerde? Allah'ın varlığı meselesinde değil de Allah'ın isimleri. Şimdi isim ve sıfatlar noktasında bir insan detaylı bir şekilde bilebilir mi? Yok. Aramızda 99 isim sayacak insan yok. Biz cehalet söz konusu olmaz da, kabul edilmez de herhangi bir tanesinde bir hataya düşersek Allah muhafaza biz de günleriz, herkes de günler. Evet. Yani detaylarda. Namaz. Namazın varlığı hiçbir şekilde zaten tartışılacak bir şey değil. Ama namazın bazı fıkhi yönleri var, namazın çeşitleri var ve benzeri. Detaylara inildiğinde birçoğumuzun bilmediği birçok şey var. Zekat, nisap miktarı ve benzeri. Yani hadisleri öyle bıraktığınızda zekat noktasında dahi bilmediğimiz şeyler var. Detaylar da avam tabakası olarak nedir? Cehalet söz konusudur. Ama herkese dinde zorunlu olarak bilinen meselelerde hiç kimse için özür söz konusu değildir. Üç kesim insan hariç biraz önce bahsettiğimiz üç tane. İslam'a yeni giren kişi, ilmi ve ehli sünnet olan alimlerin az olduğu bir yerde ya da olmadığı bir yerde olan cahiller için söz konusudur diyoruz. Evet. Diğer bir konu yine bununla beraber ikame-i hüccette bulunmadan, ikame-i hüccet ne demek? Delil ile izah etmek, açıklamak. Adam ortaya çıktı, Haydar ortaya çıktı. Yine Haydar. Evet, Allah'ın varlığı konusunda herhangi bir şey demez. Zaten o özür değil. Diyelim Allah Teala'nın belli başlı isim ve sıfatları noktasında kendisini küfre sokabilecek bir ifade kullandı. Haydar'a ne yapacağız biz? İkame-i hüccet. İkame-i hüccet. Yani delil ile açıklayacağız. Açıklama. Delillerle, ayet hadislerle bildiğimiz kadarıyla ya da araştıracağız ya da bilen birine götüreceğiz. Bu Haydar'a bunu açıklayacağız. Bunu açıklamadığımız süre içerisinde onu tekfir edemeyiz. Açıklamadığımız süre içerisinde ikame-i hüccette bulunulmadan ne yapamayız? Hiçbir şekilde tekfir edemeyiz. Önceden işlediğimiz ayetlerden bir tanesi وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Evet, İsra suresi 15. ayet. Allah Teala diyor ki biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz. Bir peygamber. Peygamber vefat etti. Onun sünneti, onun getirdiği Kur'an. Yani ilim. İlim o insana ulaşmalı. Ulaşmadığı süre içerisinde onu ne yapacağız? Mazur göreceğiz. Onu mazur göreceğiz. Evet. Şimdi ikame-i hüccette bulunduk. İki tane ana sebep var. Haydar isim ve sıfatlar noktasında kendisini küfre sokacak bir şey söyledi ya da yaptı. Biz geldik ona, ikame-i hüccette bulunduk. Delille güzelce açıkladık. Şimdi Haydar'dan iki tane durum var. Bu iki durum önemli. Bir, azap iki sebeple gerçekleşir. Bir, hücceti yani sunduğumuz delilleri reddedip kabul etmemek. A diyelim. Evet. Delilleri red edip kabul etmemek. B. Evet, delilleri duyduktan sonra inat edip yüz çevirmek. Şimdi Haydar'a anlattık biz güzel bir şekilde, delilleri sunduk, anlattık ayetler, hadisler. Ama baktık ki bu delilleri reddediyor. Kabul etmiyor. O zaman ne yapacağız? Devam edeceğiz yolumuza. Yani bunun hakkındaki fikrimiz değişmedi. Hala bu tekfir edilebilir. İkinci şey duydu. Duyduktan sonra tekfir kendi o söylediği şeyde ne yapıyor? İnat ediyor. Hayır, benim dediğim doğru. Senin dediğin nasıl doğru? Ayetler bunlar, hadisler bunlar. Biz sana ayet hadislerle benim mantığıma yatmıyor. Ya da falan hoca İşte bunun tersini söyledi, ben ona inanıyorum. Şimdi ayet ve hadisler ile itikadi mesele açıklandıktan sonra onun özrü, yani cehalet özrü ortadan kalkar. Hangi sebebi sunarsa sunsun, hiç önemli değil. Cehalet noktasında onun cehaleti giderildi mi artık diğer yollara devam edilir, diğer şeylere bakılır. Cehalet noktasında onun özrü kalkmış olur. Cehalet, nefsin bilgisiz, ilimsiz olması denmişti ya, ya da inanması gerektiği şeklin dışında başka bir şekilde inanıyorsa ve bunun sebebi olan cehaleti ortadan kaldırdıysak delillerle, artık ne onun o özrü kalkmış oluyor. Özrü kalktığından dolayı ya tevbe edecek, geri adım atacak veya biz yolumuza devam edeceğiz. Diğer şeyleri araştıracağız. Ta ki sonuca varabilelim. Ama bizim cehalet adımında ne yapacağız? Bunları kesinlikle takip etmek zorundayız. Evet. Hüccet ikamesi zaman, mekan ve şahıslara göre değişir. Evet, bir hadisi okuyacağım size inşallah. Onu da yazalım. Hüccet, delil. Evet, hüccet. Yani hüccetten kasıt delil. Bazen delil, bazen hüccet derim. Evet. Evet, hüccet, delil sunmak. Delil sunmak ikamesi. Zaman, mekan, yani yer ve şahıslara göre değişebilir. Değişebilir. Evet. Evet, delili sunmak neye göre değişiyor? Zamana, mekana, şahsa göre değişebiliyor. Bunu bilelim. Şimdi şu hadisi dinleyelim inşallah. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Erba'atun yehteccune yevmel kıyame. Dört grup insan var kıyamet günü. Allah'ın huzurunda mazeret sunarlar. Bizim mazeretimiz var ya Rabbi. Bahane değil. Anlaşıldı mı? Bahane değil. Dört grup insan var. Bunlar mazurdur. Özürlüdür. Bu mazeretlerini Allah'a sunacaklar. Ve Allah Celle Celle hadisi sonuna kadar dinleyelim bakalım ne olacak. Evet. Raculun asamun la yesma'u şey'en. Onlardan bir tanesi kim? Hiçbir şey işitmeyen sağır. Evet, hiçbir şey işitmeyen sağır. Raculun asamun la yesma'u şey'en. Ve raculun ahmak. Ahmak. Bir tane sağır. Ahmak. Birinci grup nedir? Sağırların hepsi. Allah Teala'ya mazeretlerini sunacaklar. Ahmaklar var. Beyinleri kavrayamıyor, anlayamıyor. Bir ara bir şeyden, sokak röportajında gördüm. 8 küsur dakika bir kişi o sunucu bir kişiye Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. 4 ismi yapamadı, saydıramadı. Dönüyor dolanıyor diyor Hazreti Davud. O sonucu en son dedi ki galiba senin Davud adında bir akraban var. Ne yapsın gariban? 8 küsur dakikada 4 ismi tekrar ettiremedi. Şimdi bu nereye girecek? Ahmak grubuna girer. Ciddiyim. Ahmak grubuna girer. Bu özrünü Allah Teala'ya beyan eder. Evet. Evet. Ve racülün ahmak. Ve racülün harimun. Harimun piri fani. Piri fani. Piri fani çok yaşlanmış. Hani deriz ya bunamış. Bunak diye dersek daha Türkçe'ye daha uyar. Buna. Şey, bir mil hiçbir şey kalmamış. Evet. Harimun ve raculun mâte fî fetretin. Fetret döneminde ölmüş bir kişi. Fetret döneminde ölen kişi. Evet. Fetret döneminde ölen kişi. Şimdi sağır, ahmak, bunak, fetret döneminde ölen kişi. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın huzuruna çıktıklarımızda diyecekler ki ya Rabbi bizim mazeretimiz var. Mazeretimiz şu. Hadisin devamında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'emmel asammu feyekul. Sağır'a gelince diyecek ki ya Rabbi evet. Rabbi lekad ca'al İslam. Ey Rabbim. Muhakkak kesinlikle İslam geldi. Ve me esma'u şey'en. Ama ben hiçbir şey duymuyordum. Yani hakkı, İslam geldi ama ben o hakkı, hak olan İslam'ı duymadım. Duymayan adam nereden anlayacak? Bilgisayarda gibi fişi takasın. Ekrandan yazamadın, fişi taktın bir şeyle, bir şekilde telefondan attın. Ya da ne diyorlar o Bluetooth açtın, attın bir şekilde. CD'yi taktın, attın bir şekilde. Yok. Yani kulaklar çalışmıyor, duymuyor. Başka bir taraftan o bilgileri sokamazsın o adama. Ya Rabbi diyor, İslam kesin olarak geldi. O bilgileri ben alamadım. Mazur mudur değil mi? Değil midir? Mazurdur. Evet. وَاَمَّا الْاَحْمَقُ فَيَقُولُ اَمَا gelince diyecek ki رَبِّ جَا الْاِسْلَامُ وَاَمَا اَعْقِلُ شَيْئًا. Ey Rabbim İslam geldi. Ama benim aklım hiçbir şeyi kavrayamıyordu. Çocuk, çoluk çocuk da benimle hep dalga geçti, oynadı ve benzeri. Dalga alay etti. Evet. Anlamıyorum. İslam geldi. İnkar etmiyorum. Ama beyin yok. 8 dakikada 4 tane ismi sayamıyorsa bir insan, bu insandan sen ne bekleyeceksin? Getirelim, akide anlatalım. Akide anlatalım. Buyur abi. Hocam Türkiye'de %80 ahmak gibi sanıyorum. Valla %99'u %99'u Müslümandır diyenler hakikaten ahmak. Artık yüzde kaçı bunu söylüyorsun? Hocam adam ne daha diyor? Allah Teala ecrini verir Allah'ın ismiyle. وَأَمَّا الْهَرِمُ yaşlıya gelince فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا. Ey Rabbim İslam geldi ama benim kafam hiçbir şey almıyordu. Yani ahmakla aynı durumda. Şey, bu bir fani buna. Ahmakla aynı durumda. Anlamıyor. İslam geldi. Reddetmiyorum, kabul ediyorum. İslam, peygamber, din, Allah, kitap, bütün bunlar eyvallah. Ama kafam almıyor, basmıyor. Yaşlılıktan dolayı. Mazur mudur? Fetret dönemindeki kişiye gelince وَأَمَّا الَّذ۪ي مَاتَ ف۪ي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ Fetret döneminde vefat eden kişi رَبِّ مَا اَدَنْ لَكَ رَسُولُ Ey Rabbim senin katından bana Resul gelmedi ki. Resulullah Hazreti İsa Aleyhisselam ile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasında kaç yıl var? 600 yıl var. 5. yüzyılda bir kişi eğer hiçbir şekilde duymamışsa o daveti, duymamışsa öyle bir ihtimal var mı? Bir kişi dahi olsa diyelim ki çıktı. Bir kişi dahi olsa. Mazur mudur? Mazurdur diyor hadis. Evet. Evet. فَيَخُذْ مَوَاثِقَهُمْ فَيُرْسِلْ اِلَيْهِمْ اَنِدْخُلُ النَّارِ Allah Celle Celaluhu bunlardan bu durumda olduklarını kabul edecek. Ve onlara diyecek ki haydi cehenneme. Haydi cehennem. Ne yapacağız? Cehenneme girin diyecek. Evet. فَوَلَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ دَخَلُوهَا Onlar cehenneme girseler لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا Onlar için serin ve selametli olacaktı. Serin ve selametli olacak. Allah Celle Celaluhu insana kaldıramayacağı yükü verir mi? Vermez. Allah Teala kendisi diyor. Bunların kaldıramayacağı bir yük. Sağır. Zor mu duyacaksın? Kulakların sağır duymuyor. Burnundan duy. Burun duymaz ki. Koku alır. O zaman kaldıramayacağı büyük. Ya da nedir? Ahmak. Anlamıyor. Beyin yok. Beyin yok. Beyin yerine mideyi çalıştır. Mideyi çalıştırınca ekmek gidiyor fazladan. Başka bir şey olmuyor. Pirifani. Aynı. Ya da fetret döneminde ulaşmamış o davet kendisine herhangi bir şekilde. Allah hamdolsun bizlere bakın ulaştı. Biz de bu durumlardan bir tanesinde olabilir miydik? El cevap olabilirdik. Olabilirdik. Allah hamdolsun bu durumda değiliz. Evet. Evet. وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا سُحِبَ اِلَيْهَا Her kim cehenneme girmezse, Allah Teala cehenneme girin dedi. Her kim girerse onun için serin selamet olur. Yani cennete girmiş olur. Her kim de cehenneme girmezse suhibe ileyhe, o cehenneme sokulur. Oraya çekilir, sokulur. Yani nedir? O son cümle nedir? Allah Teala orada da onları imtihan ediyor. Allah Teala onları da imtihan ediyor. Kardeşim Allah Teala hiçbir cana, hiçbir nefse kaldıramayacağı yük vermez. Allah hiçbir mahluka zulmetmez. Bunlar kaldıramayacağı büyük. Tamam sen İslam'ı duymadın. Ya da anlamadın. Eyvallah. Ya da sana bu dava gelmedi. Hadi gir cennete. Yok. Niye? Çünkü duyan, aklı alan ya da o fetret döneminde değil de diğer dönemlerde olan bunlar duydu, imtihan oldu, bunları yaşamak için zorluk çekti, şunu yaptı, bunu yaptı. Sen duymuyorsun, hadi cennete. Yok, orada da ne var? İmtihan. Allah onları imtihan ediyor. Nasıl imtihan ediyor? Hadi cehenneme. Orada ne var? İradeleri çekilmemiş. Allah Teala bunların iradesini çekmiyor. Malik yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah bütün iradeleri kaldırmış. Bunlarınki hariç. Girin cehenneme. Girdilerse Allah'ın emrine bakın itaat ettiler. Girin cehenneme. Allah'a itaat ettiler. Cennete. Girdikleri yer nedir? Cennet. Ama Allah'ın emrine itaat etmese orada cehenneme çekilip götürülüp atılacak. Evet. Birçok kaynakta geçiyor. Ben yine kaynaklarını yazayım. Bakmak isteyen. Ahmet bin Hanbel'in buyur. O buna diyor ya hocam o genç böyle gençken de anlamıyor muydu ki? Bak pirifani yaşlılıktan dolayı bunaktır. Eğer gençken zaten o ahmaktır. Bunamış olamaz. Yani, bunak diyor gençliğinde yani bunakken hüccet ikame ediyor. Ayet-i kerim hadiste geçen pirifani bunaksa o. Eğer onun dışında gençken ahmak. Zaten bak ikisi de anlamıyorum dedi. Anlamıyorum. Netice aynı ama durumlar iki grup insan. Fark etmiyor. Yani ikisi aynı kapıya çıkıyor. Anlaşıldı mı? Hocam bu ahma bir örnek verdiniz ya. Mesela adam 4 tane ismi söyleyemiyor hakkı hakkıya. Ya 8 küsur dakika. 8 dakika. Ama diğer tarafta bir bakıyorsunuz ki her türlü şeye kafası çalışıyor. Evet, ben de onu soracaktım. Ticarete kafası çalışıyor. Adam dini meseleleri gelince ben diyor bir kelimeyi dahi bir sureyi de ezberlemiyor diye. Diğer tarafta bir bakıyorsun. Parayı biliyor. Orada kaçırdığımız bir nokta var arkadaşlar. Bakın. Siz söylüyorsunuz. Adam söylüyor. Diyor ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Adam diyor ki Davud. Şimdi bu ahmak. Bakın sizin dediğiniz nedir? Şudur. Sen o adama dersen ki dört halifeyi say dediğinde Haydarbaşı derse sana o da öbür taraftan başka bir şey filmler çeviriyorsa o olur. Ama bu adama saydığın halde sayamıyor. Ve bu adam sizin dediğinizi yapamaz. Bu adam ticaret yapamaz. Yapıyor hocam. Emin olun bir o kişiyi ticarette bakıyorsunuz adam 100 tane carisi var mesela müşterisi var. Tek 8 tek hesabı tutuyor. Yok. Ama bir satır Kur'an-ı Kerim gelince bilmiyor ayrı. Ya. Bak o ayrı bir şey. Şu, yine aynı noktayı söyleyeyim. Kafayı yormuyor. Adama bakın ticaret yapan bir adama 4 tane isim söyleyeceksin. Tekrar edeceksin 8 dakika ve onu tekrar edemeyeceksin. Bunun neresi ticaret? Yapıyor hocam. Yapamaz. Onlarca insan getirebilir. Hocam ben yapamam. Hayır, bak ama desen ki dört halifeyi o sayamaz. O ayrı bir şey. Tüccar. Ama emin olun o adamı yapamaz. Şunu. Buyur. Hayvanlar alışkanlık yapıyor ya. Hayvanlar bir alışkanlık var. Alışkanlık yapıyor ya. Tamam. Şimdi o ticaret tamam ahmak da parayı iyi hayvan gibi alışkanlık yapmış o işte. Ya çok güzel bir tespit. Allah razı olsun. Ama onu bak Allah Celle Celaluhu fıtratları onu yükler. Bir kuş. Tamam. Bir penguen. Baba alıyor yumurtayı ayaklarının üstüne koyuyor. 3 ay orada bekliyor. Allah onun fıtratını onu yüklemiş. Ama onun dışında hiç kimse alın bir tavşana alıştırmaya çalışın. 3 ay bir yumurtaya. 3 ay değil 3 dakika tutamazsınız. Alışkanlık işte. Tamam da o alışkanlık yaparsa ticarette ne olur? Ticaretin bir noktasında alış, parayı alışkanlık yapar. Ama ticareti genel olarak da bu. 4 ismi 8 dakikada. Tekrar edemeyin bir adam. Onları yapamaz. Benim annem okuma yazması yoktu mesela. Okuma yazması. Yani hiç de okuma yazmıyor. Ama bakkal işletiyordu yani. Efendim? Bakkal işletiyordu. Hesabı kitabı yok yani. Ama bakkal işletiyordu. Tamam. Annene 4 tane ismi 8 dakikada tekrar ettirebilir misin, ettiremez misin? Ettirirsin yani. Bitti. O zaman o ahmak değil. Kim ahmak? Okuma yazma. Ayrı bir şey. Ahmak mağazı değil yani. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ümmiydi. Okuma yazması yok. Ama Hazreti Muhammed değil. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Yani beyninin olmaması, çalışmaması ayrı bir şey. Hocam, ahmak tıp sorunu. Ahmak. Çünkü beyin... Deliler çünkü deliler de okuşur şeyde. Deli zaten bu. O kategori. Deli zaten bu kategoride ama ahmak deli nedir? Hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yaptığı belli başlı hareketler normal bir insanda kesinlikle olmaz. Ama ahmak oturur, yer, içer ama kafa deli kadar değil. Çok az da olsa anlayamıyor, kavrayamıyor. Bak böyle insanlar, hani derler ya toplumda, çok aşırı derecede saf. Aşırı derecede saf nedir? Beyin gerçekten kavrayamıyor. Yani ben o şeyi, o videoyu izledikten sonra bu şeyi... IQ seviyesi düşük insanlardır. IQ değil de ayın işte çeyreği var. Anladın mı? Her alanda o şekilde olması gerekiyor. Her alanda zaten. Yani böyle, ya sadece dini meselelerde kafa almıyor ama diğer meselelerde zehir. Böyle bir o değil. Diğer türlü hocam, o tür dediğin mevzudan yani yüzlerce misafirler biliriz. Anam, hocam dini meseleleri ahmak, hiçbir meseleyi anlamayan, sadece o dört tane, dört halifeyi saymak değil. Ticaret yapamaz. Arabaya binip bir yere gidemez. Bir ticaret yapamaz. Bir yerleri gezemez. Öyle. Hocam, aynen. Türkiye'dekiler ahma yatıyor sanki. Efendim? Türkiye'dekiler ahma yatıyor sanki. Abi canın sağ olsun yani. Lafı mı olur? Evet. Müsned. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i. Bu hadis 6201. hadis Müsned'de geçiyor. Evet. İmam Elbani'nin hazırladığı bir tane kitap var. Oradaki sahih hadisleri toplamış. Neyse. Müsned 6201. hadise bakarsanız sizi o yönlendirir nerelerde bu konu ya da bu hadis başka nerelerde geçiyor diye. Evet geçiyorum. Evet bakın. Ahmak ile ve diğer meselelerle ilgili İbn Teymiye Rahimullah ne diyor? Özür konusunda. Şu cümleyi dikkatli dinleyin. Diyor ki İbn Teymiye Rahimullah. Özür, kişinin onu ortadan kaldırmaktan aciz kaldığında özürdür. Şimdi o insan bahsettiğimiz 8 dakikada eğer 4 ismi anlatamıyorsa ve bunu kaldıramıyorsa ortadan kaldıramıyorsa bu onun için kesinlikle özürdür. Özürdür. Fıkıhta nedir? Mesela yaşlılar bakıyorsun, affedersiniz, sürekli idrar kaçırmalar. Doktor, moktor, şu bu falan geçmiyor. Bu zaman bu adam namaz kılmayacak mı? İslam diyor ki namaz kılacak ama bu özürlüdür. Çünkü ortadan kaldıramadığı bir rahatsızlığı var. Tedavi olamadığı bir rahatsızlığı var. Onun için bu özürdür. Ne yapacak bu adam? Aksa da, şelale gibi aksa da ne olacak? Her vakit abdest alacak. Sadece o vaktin namazını kılacak. Öyle olsa dahi namazı terk edemez. Ama kendisi için nedir? Özürdür. 2-3 damla oldu iç çamaşırda gördük. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Özür mü? Hayır. Değiştireceksin kardeşim. Değiştireceksin ve benzeri. Netice itibariyle eğer bir insanın ortadan kaldıramadığı bir sıkıntı varsa o özürdür diyor İbn Teymiyye Rahimallah. Aksi takdirde bu özür değildir. Fetava 12. cilt 491. sayfa. Evet. Özrü ortadan kaldırmak gerçekten zor ise ve insana meşakkatli bir iki şekilde açıklanır onu söyleyeyim. Özrü ortadan kaldırmak gerçekten zor ise Allah katında zorluktan dolayı özür sayılır ve insan günaha girmez. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayacağım. Özrü ortadan kaldırmak gerçekten zor ise insan böyle bir özrü var ve onu ortadan kaldırması çok büyük bir meşakkat. gücünün üstünde. Ne olacak bu? O kişi, o kişi için özürdür Allah'ın izniyle. İslam'a yeni girenler, mesela İslam'a yeni girmiş olan biri, İslam bilmiyor. O bir anda o İslam'a bir anda öğrenebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Evet, bu durumdalar. İslam'ın ahkamını öğrenene kadar bunlar mazurdur. İlmin yaygın olmadığı yerlerde, evet, doğup büyüyenler, bunlar ilim diye bir şey yok, duymamış. Ehl-i sünnet alimler oraya girmemiş. Var mı öyle bölgeler? Var. Var. İlla şey var. Onlar için nedir? Yine cehalet özürdür Allah'ın izniyle. Cehaletten kaçmanın zor olduğu ortamlardır bunlar. Bunlar için de yine özürdür. İmam Suyuti rahmetullah diyor ki, insanların genelinin işlediği bir haramı işleyen kişi, insanların geneli, bir böyle bir öyle bir ortam var ki insanların geneli hemen hemen %70'i, 80'i, 90'ı böyle bir haram işliyor. Bir kişi de, bir Müslüman da o haramı işlese, diyor ki İslam'a yeni girmiş ya da ilimden uzak bir köyde yaşayan biri olmadıkça özürdür. Eğer yeni girmişse İslam'a, bu şey nedir? Yine onun için özürdür. Ya da uzak, ilimden uzak, öyle kıyıda, köşede, bir köyde, hiç kimse oraya gitmemiş, İslam'ı tebliğ etmemiş ve benzeri, onun için de özürdür. Diğerleri için özür değildir. Uzak mesela Trakya'da su gibi içki içiyor mesela. Adam, efendim? Trakya'da mesela su gibi içki içiyor, adam içkinin haram olduğu bile duymamıştır belki. Duymamışsa işte ikame-i hüccetin gitmesi lazım. Biliyorlar ama Allah affetsin. Hocam mesela benim bir tane video yine gösterdi bir tanesi. Kadın kocasının mezarının başına gitmiş. Taşı yapmış. Taşın orada yeni rakı şeyini çizmiş. Diyor ki ben hep arada bir geliyorum diyor. Hatta diyor ki sık sık geliyorum diyor. Rahmetli diyor. İçkiyi çok severdi diyor. Alemi yapmayı çok çok severdi. Arkadaşları falan hep gelirdi. Otururlardı diyor. Güzel güzel alem yaparlardı. İçki içerlerdi. Diyor ben de getiriyorum buraya, şişe koyuyorum bazen. İşte onu seven arkadaşları sağ olsunlar geliyorlar. Burada içiyorlar sırf onu rahatlatma niyetiyle. Bunu yapıyorum. Mezarın başında. Mezar taşına da işte Fatih yazmış. Aşağıda da yeni rakı şişesini çizmiş. Altına da yazmış. Çok severdi. Ciddi mi bu şey? Kadın samimi bir şekilde arkadaşları geliyor orada içecek de rahat edecek. Alem yapacak. Yani kadın bu şey, bu inançta. He İslam ona ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Ya da kendisine güzel bir şekilde bu izah edilmiş mi, edilmemiş mi ve benzeri. Netice itibariyle Allah Celle Celaluhu kabul eder, eder. Kabul etmez, etmez. Cehalet, şey, alimlerin sözleri bunlar. İmam Karrafi rahimahullah ne diyor? Diyor ki bir topluma bakılır. Toplumun genelinde, o toplumun genelinde bilinmeyen bir şey Müslüman da bilmiyorsa onun için özür sayılır. Ama toplumun genelinde bilinen bir şeyi Müslüman bilmiyorum derse onun için özür sayılır. Genele bakılır. İmam Karrafi rahimahullah da onu diyor. İslami bir ortamdan kasıt nedir? Bir İslam ile yönetilen yerdir. Alimlerin hemen hemen hepsinin söylediği ortamdır. İslami ortamdan kasıt İslam ile yönetilen yer. İslam ile yönetilmiyorsa oraya İslam toplumu denmiyor. Oraya İslam toplumu denmiyor. Devam ediyoruz inşallah. 50 dakika oldu. Efendim? 50 dakika oldu hocam. Hadi ya. Mübarek nerede? Saat 9.50 geçiyor. 9.05 geçe ben Emzi Besmele çekeyim. 45 dakika olmuş. Hayır hem 5 dakika. Gözünüzü seveyim. Arkadaşlar şimdi manzara sayacağım. Sen geç başla. Hocam mazeret varmış. Cehalet manzarası 5 dakika. 5 dakika hocam. Cehaletini tuvalette mi giderecek? Mümkün mü? Hocam sonra olacaklardan sen sorumlusun. Temizleriz ya. İyi ediyorsunuz. Tamam o zaman 5 dakika yok. 10 dakika olsun. 15 mi olsun? Can nasıl olsun? 5 tane verdi ha. Bir zincir içeri. Çağırdım o da yeni geldi. Bir zincir içeri. Bir zincir içeri. Bir zincir içeri. Bir zincir içeri. Bir zincir Geç, az. Aladin'e Bu Bu ikinci, üçüncüyü çekiyorsun. Hayır, dörtte bir. Kalk çıktı, yine direkt. Evet, çıktı. Son ne beşte iki? Lan hepsi girdi lan. Beşte iki. Beşte üç tane. Nerede topluyorsun? Ne? Sen şu çekmeden sen geri koyuyorsun. Sen de kaleci misin? Ben mi? Okula çok başka buluyorum. Kayıt zamanı geldi. Oğlu canım direği buluyordu. Ben ne yapayım? O amur çık. Kavga çıkarışı. Kaleci itmanları var da. Hocam böyle kaleci itmanları var da. Fırat'tan olmadı ama. Selim abi orada şey yaptı, paralel yaptı. Direk. İş direk ama. Ulan direk. Ama iş direk. Futbolda iş direk diye bir şey. Ne demek yok? Hayır çıkar. Kaleci ne? Kaleci neresi? İşte bir. Kaleci şuradan. Şurada. Oğlum benim yarım saçım var. Türkiye'yi almak yaptı. Yarın günde biz ne yapacağız? Başladı. 2. takviye. Bu ne mi? Gözü çağırıyor. Sesi gel. Ne oluyor ya? İsa, hacı içer hacı. Oya gidiyor. Yok mu? Kaçtın mı yoksa? Kapın önde o. Kapın önde o. Benim mam gitmiş mi? Çayı da git içeride içeyim. Ama boş mu? İçeride içeyim. Perşembe başlar. 4000. İbn-i Mace başlıyoruz inşallah. Bismillah. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği 4049 El-Hakim'in Müstedrek adlı eserinde 4. cilt 473. sayfada bir hadis geçiyor. Bu hadisi inşallah dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz. Gelmeyenler mi var, kaçanlar mı var? İkisi de mi var? Evet. Şu hadisi dinleyelim. Hatta yazarsanız yazın, ben yazmayacağım. Hadisi yazalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "Yati alennasi zamanun." İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki. Evet, öyle bir zaman gelecek ki. "La ya'rifuna fihi salah." Evet. O zamanda namaz nedir? "Ve la zekaten." Zekat nedir? "Ve la savmen." Oruç nedir? "Ve la haccen." Hac nedir? Bilmeyecekler. Yani ne olduğunu bile bilmeyecekler. Namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Beş vakit mi, kaç vakit mi? Şöyle mi, böyle mi? Zekat nedir, ne değildir? Oruç nedir, ne değildir? Hac nedir, ne değildir? Onların ne olduğunu bile bilmeyecekler. Ne olduğunu bile bilmeyecekler. İlla şeyhul kebir vel acuzul kebiratu yekulun. Yaşlı adam ve yaşlı kadın derler ki, onlar hariç, onların bildiği bir şey var. Neyi biliyorlar? Derler ki, edrakna ebâena ve hum yekulun. Biz atalarımıza şöyle derken ulaştık. Ataları, babaları, dedeleri şöyle diyor. Onu duymuşlar. Diyorlar ki, la ilahe illallah. Atalarımızın, anne babalarımızın, dedelerimizin la ilahe illallah dediklerini duyduk. Bak, dediğini duyduk, biz de diyoruz. Ama la ilahe illallah nedir? Bir yana namazın, zekatın, orucun, haccın ne olduğunu bile bilmeyen bir topluluk. Fakile li Huzeyfe. Huzeyfe bin Yemen radıyallahu anh aktarıyor. Ona diyorlar ki, bunu duyanlar radıyallahu anh, ma tuğni anhum la ilahe illallah. Namazı bilmeyen, zekatı bilmeyen, haccı bilmeyen, orucu bilmeyen insanların la ilahe illallah demesinin, o la ilahe illallah'ın onlara ne faydası olur ki? Değil mi? Şimdi biz de aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Namaz yok, zekat yok, hac yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Ne olduğunu bile bilmiyor. Ama dedesinin la ilahe illallah, babasının la ilahe illallah dediğini duymuş. O da la ilahe illallah diyor. Peki la ilahe illallah nedir? Hiç bilmiyor. Huzeyfe bin Yemen diyorlar ki, bunun onlara ne faydası olur? Huzeyfe bin Yemen onlara kızarak diyor ki, evet, tuncihum minennâ. Onlar bu la ilahe illallah demeleri onları cehennemden koruyacak, kurtaracak. Bak, onları cehennemden kurtaracak la ilahe illallah demeleri. Ne olduğunu bilmiyor. Ama hangi zamanda? Orucun, zekatın, namazın, haccın ne olduğunu bilmedikleri bir zamanda babalarının, atalarının la ilahe illallah dediğini duymuşlar. Onlardan da duydukları gibi la ilahe illallah diyorlar. Bu. Başka bir şey değil. Bu la ilahe illallah onları ne yapacak? Cehennemden kurtaracak. Buradan hadisten anlaşılan ne? Anlaşılan şu. İnsan bildiğinden sorumludur, mükelleftir. Bildiğinden. Biz sorumluluk ve mükellefiyet altına, külfet altına girmemek için hiç öğrenmeyelim. Yok. Kimse kusura bakmasın. Öğrenmeyelim değil. Ama öyle bir zamansa sadece anlamını bile bilmedikleri o la ilahe illallah onlara fayda verecektir. Allah'ın izniyle. Buyur abi. Hocam, bu hadis size göre yani o zamanda değil. Gelecek mi yoksa gelecek mi? Gelecek. Şu an hac yapılıyor. Hacda milyonlarca. Bazı bölgeler var o zaman mesela. Kısmen. Mesela Mosna Hersek'te mesela. Yani bir zaman insanlar yani hakikaten Mesela bazı bölgelerde mesela Müslümanların da olduğu bölgelerde mesela Rus Cumhuriyetlerinde Doğu Türkiye şey ne diyorlar Doğu Türkistan, Çin zulmün zulmü altında. Yakalandı mı işte müebbet benzeri. Yani şey öyle istisnai yerler olabilir. Bu komple mi olacak acaba? Yani yoksa bir kısım böyle öyle bir zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İfade genel. Hmm. İfade genel. Şimdi şöyle. Allahu alem, Allah daha iyi bilir. Bu genel olacak. Komple olacak. Niye komple olacak? E şimdi buradaki insanlar, Türkiye'de mesela insanlar bunu biliyorsa, hacca gidebiliyorsa ya da hacca organizasyonu devam ediyorsa dünyadaki bütün insanlar bunu duyar. Nasıl duyar? İlla ki de haberlerden şuradan buradan ya da işte ne oldu? Vinci devrildi, yüz küsür kişi. Yani neredeyse deliklerdeki farelerin bile haberi oldu. Bütün dünyadaki insanların haberi oldu. Hacı nedir diye en azından böyle bir şeyin varlığından haberdar oldu mu oldu. Ama diyor ki hadisiyette haccın ne olduğunu bilmeyecek. Namazın ne olduğunu bilmeyecek. Zekatın ne olduğunu bilmeyecek. Orucun ne olduğunu bilmeyecek bir zaman. Yani kısacası bu hadisin bize anlatmak istediği kardeşim şudur. Bir insan ne biliyorsa bildiği her şeyden sorumludur. Allah onu hesaba çekecek. Bilmediği şeyler hususunda detaylar var o detaylar. Herkesin bildiği meselelerde sorumludur. Her genel bir toplumun genelinde bilinmeyen meselelerde ise nedir? Özürlüdür. Ve Allah Celle Celaluhu onun özrünü kabul eder. Ya da Allah Celle Celaluhu onu diğerlerini imtihan ettiği gibi imtihan eder. Allah'a kalmış bir şey. Bize düşen nedir? Bu özürdür İslam alimleri. Özür olarak sayıyor, delilleri var. Biz de özür olarak hareket ederiz. Bunu kabul ederiz. Hangi konuda? Konumuz tekfir. O kişiyi tekfir etmeyiz. Hocam, parantez içerisinde. Buyurun. Yani mesela bugün La İlahe İllallah'ı bizim öğrendiğimiz şekilde insanlar bilmiyor yani. Ama La İlahe İllallah diyor yani. Sen diyor. Ne zaman öğrendin abi? Ben ne zaman öğrendim? 20 yıl önce öğrendim. 20 yıl kaç yaşındasın abi? 48. 48, 20 yıl. 28 yıl sen onu bilmiyordun. Evet. 28 yıl sen onu bilmedin. Allah o 28 yıl içerisinde inşallah senin için o cehalete özür sayar ve seni hesaba çekmez. Biz kendi nefsimizi yani düşünelim. Işte hepimiz için. Ya bu şekilde yani bu şekilde anlamamız lazım yani o zaman. Bu şekilde anlayalım. Niye bu şekilde anlayalım? 28 yıl mı oldu? Yani ya, yok tam tersi. Üstü kapalı söyleyeyim. Sorun değil örneğin. Kendi nefsimiz için düşün. Biz kendi nefsimizi ilk önce ne yapacağız? Kurtarmaya çalışacağız. Şunu hocam biraz içinde şunu. Yani bir insan ki bizim anladığımız şekilde yani gerçek manada La İlahe İllallah manasını bilemiyorsa, anlayamamışsa bu adam sadece La İlahe İllallah dediğinden dolayı cennete girebilir miyiz biz yani? Bunu anlayabilir miyiz? Allah'a kalmış. Allah kabul yani ederse Allah kabul ederse onun cennetini sever. Kabul etmezse kendi Allah Celle Celaluhu'nun işidir bu. Bize düşen nedir? Bize düşen nedir? Biz İslam'ın bize öğrettiği bu yolda gideriz. Eğer İslam'ın bize emrettiği şeye, şekle göre bu Müslümansa biz Müslüman deriz zahiren. Dünya hukuku olarak. Yani bu Müslüman dediğimizin münafık olma ihtimali var mı? Var. Biz bilmiyoruz. Ama onu yaratan bilir. Allah'ın huzurunda çıktığında Allah Celle Celaluhu onun hesabını soracak. Biz kendimizi bu noktada biz bu dersi niye yapıyoruz? Bir, kendi nefsimizde böyle sıkıntılar varsa kendimizi arındırmak için. İki, diğer insanlar, bizim dışımızdaki insanlara bu bilgileri aktarmak için. Üç, bu insan, diğer insanlarda bu sıkıntılar varsa onlara aktarabilmemiz için. Aktarırız. Niye aktarırız? Yine kendimizi kurtarmak için. Vesile olursak hidayetine, onun ölene kadar yapacağı salih amellerin hepsinden bize de yazılacak. Aynısı biz yapmış gibi. Kabul etmedi. Canı cehenneme. O kadar basit. O kadar basit. Ama bu yolu biz takip etmezsek kendi nefsimizi zulmetme ihtimalimiz var. Şeklen Müslüman. Ama gerçekte Müslüman değil. Biz buna Müslüman değil dediğimizde o şekilden dolayı zahire göre hüküm vermek zorundayız. Batını bilen Allah isabet etsek dahi o kendi yani kendi gücümüzün üstünde olan bir şey. Allah'ın bildiği bir şeyi biz de biliyoruz ayağına yatarsa bu sefer ne olur? Biz ondan daha kötü bir duruma düşeriz. Allah muhafaza. Biz onun için İslam alimleri ne diyor? Biz zahire göre hüküm veririz. Gördüğümüz bu kardeşim. Bitti. Müslümansa Müslüman değilse canı cehennem. Anlaşıldı mı abi? Evet. Evet. Biraz hızlı gideceğiz inşallah. Sadece şu sayfa kaldı, bunu bitiriyoruz inşallah ve ders bitiyor. Yani sayfa bitene kadar sabırla ne yapacağız? Dinleyeceğiz inşallah. Sabırla beklemeyeceğiz, dinleyeceğiz. Sabırla uyuyacağız. Ben anlatıyorum, ister uyuyun. Evet, şimdi biraz önce bahsettiğimiz bir tane şey, bir mesele kaydayı sadece okuyorum, devam ediyorum. Bidatlerin yaygın olduğu ve ehl-i sünnet alimlerinin nadir olduğu ortamda bulunan insanlar da bu gruba girerler. Onlara hüccet ikame edilmedikçe mazurdurlar ve tekfir edilmezler diyor ehl-i sünnet alimleri. Hocam bir daha okuyun. Biraz önce söylemiştik yine, tekrar okuyun inşallah. Canı sağ olsun, sabaha kadar okuyun. Canı sağ olsun abi, yeter ki sen iste. Bidatlerin yaygın olduğu ve ehl-i sünnet alimlerinin nadir olduğu ortamlarda bulunan insanlar da bu gruba girerler. Onlara hüccet ikame edilmedikçe, delillerle anlatılmadıkça bunlar mazurdurlar ve tekfir edilmezler. Ebn Teymiye rahimehullah'ın görüşlerinden bir tanesidir. Evet. Diğer bir kaide. Özür kişiye ve konuya göre özür olur ya da olmaz. Kişiye göre, biraz önce yazmıştık, bir de olaya göre. Evet. Özür kişiye ve konuya göre özür olur ya da olmaz. Kişi, konu. İki açıdan bakılıyor olaya. Bir. Konu. Evet. Konu. Hüküm. Evet. Helal, haram gibi. Helal. Haram, helal, haram gibi konulardan ise kişi bunları bilmemede oraya ver diyelim. Düşük cümle olmasın. Ve kişi bunları bilmemede özürlü ise bu konularda kendisine ikame-i hüccette bulunulmadıkça ikame-i hüccette bulunulmadıkça mazurdur. Evet. Konu hüküm. Helal, haram. Şimdi hem hükümlerde, helallerde, haramlarda, bu tür meselelerde kişi bunları bilmemede özürlü ise, bu nokta nedir? Önemli. Kişinin bunları bilmeme ihtimali var mıymış? Var mıymış? Yazdık ya. Bir, nedir? İslam'a yeni girmiştir. İki, İslam alimlerinin olmadığı ya da çok nadir olduğu bir öyle kıyı köşede, uzak bir yerde yaşıyorsa bu nedir? Bunları bilmemede özürlüdür. E bunun özrünü nasıl kaldıracağız? Kendisine ikame-i hüccette bulunacağız. Delillerle onu anlatacağız. Anlatmadıkça biz buna kafir diyebilir miyiz? İslam alimleri diyor ki kafir diyemezsin. Bunu ikame-i hüccette bulunacaksın. İkame-i hüccette bulunmadan tekfir edersen onu zulmetmiş olursun. Bilmiyor adam, bilmiyor. Senin bilmediğin bazı şeyler var. O bilmediğin şeyleri sen öğrenene kadar nasıl ki özürlü durumdaysan, mazur durumdaysan o da aynı durumdadır. Sana birileri gelip öğretmedikçe ya da sen üzerine gidip öğrenmedikçe ne olur? Allah Teala seni inşallah bunlardan sorumlu tutmaz. Şu noktayı kaçırmayacağız. Bu adam özürlü. Öyle bir ortamda. Onun ortamı bunu gerektiriyor. Ama bu da bir, biz özürlüyüz. Çalışmayalım, okumayalım, etmeyelim. Kimse kusura bakmasın. Yani tembellik yapmak ayrı bir şey. Tembellik yapmak. Tembellikten dolayı insan öğrenmiyorsa o özürlü değildir. Öğrenme ihtimali, imkanı olduğu halde öğrenmiyorsa o özürlü değildir. İşte bunu biz tespit edebilir miyiz? belki kısmen tespit edebiliriz. Ama Allah en ince ayrıntısına kadar biliyor. Beni sizi kandırabilir ama Allah'ı kandıramaz. Bu birinci kaide. İki. Evet, bu hangi açıdan? Konu açısından. Evet. İki. Konu akide ve imanın asıllarından ise. Konu akide ve imanın asıllarından ise. Bu konunun açıklığı. Bu konunun açıklığı. Bu konunun açıklığı. Ve kapalılığına göre. Kapalılığına göre özür durumu değişir. Özür durumu değişir. Evet, konu akide ve imanın asıllarından ise bu konunun açıklığı ve kapalılığına göre durumu değişir. Akidedeki iman ve akidedeki bütün konular hepsi açık konular mı? Açıktan kasıt şunu anlayalım. Yani neredeydi? Açık, kapalı. İbn-i Teymiye rahimahullah açık kapalı ifadelerini kullanmıyor. Ne kullanıyor? Asli konular, fer'i konular. Asli konu asıl olan, herkesçe bilinen, açık, net, herkesin iman etmek zorunda kaldığı olduğu konular. Fer'i, detaylar. Detay, asıl konuları ben sana o bu biliriz bilmek zorundayız. Peki fer'ilerde alimler ve ilim talebeleri bilmek zorundadır. O işin erbabı bilmeli. O işin erbabı bilmeli. Şimdi açıklıktan kasıt, kapalılıktan kasıt o. Şimdi asli açıklığı, asli meseleleri hepimiz biliriz, herkes bilebilir. Fer'i kaç tane, 11 tane kitap okuduk. Böyle bir özet çıkarabilmek için. Kaldı akidenin hepsini mi araştırmış olduk? Yok. Daha bilmediğimiz var mı? Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında daha bir nokta. Bilmeme ihtimalimiz o fer'i detayları. Var mı? Var. Evet. Şimdi bunu da biraz ne yapacağız? Biraz daha detaylandıracağız. Yukarıyı siliyorum biri. Evet. İkiyi AB şıklarına ayırıyoruz. Anlamadığın şey olursa silmeden önce söyleyin. Açıklayalım inşallah. Tamam Bilal abi? Hocam bir soru sorabilir miyiz? Buyur abi. yani belki açıklayacaksınız da. Yani açıklayacağım. Buradaki asli tevhidi açıklayacaksınız değil mi şu anda yani? Açıklayacağız. Derste açıklayacaksınız. Tamam. İnşallah. Sonra bakayım. Açıklamasam da sen yine hatırlat abi. Tamam. Şimdi bu iki. Tamam. İkinin A şıkkı. A. Konu şimdi açık, kapalı. Değil mi abi? Açıktan kasıt ne? Kapalıdan kasıt ne? Onu bilmemiz lazım. Eğer bilmezsek Bilal abi Allah razı olsun hatırlattı. Evet. Konu yazıyoruz. Konu ancak ilim ve delil ile açığa kavuşacak bir konu ise, açığa kavuşacak bir konu ise, bir konu ise, Allah'ın İsim ve sıfatları, kaderin bazı meseleleri, imanın tanımı, rükünleri, imanın tanımı, rükunları, imanın tanımı rükunları gibi konulardan ise kişinin cehaleti özürdür. Kendisine yıkılmayı hüccette bulunulmalıdır. Evet. Açıklık. Asli. Bilal abi. Bir de kapalılık. Fer'i. Şimdi yukarıda yazdığımız hangisine giriyor? Beş hakkına giriyor. Niye? Konu ancak ilim ve delil ile kavuşacak bir konu ise, yani ilmi olan delil ile bunu açıklayabilir. İlmi olmayan birinin bunu açıklaması mümkün değil. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını dersimizde işledik. O dersi işleyene kadar, dersi işlediğimiz gibi ya da o dersi işledikten sonraki durumumuzu bir düşünelim. Öncesinde biz biliyor muyduk? Ne derece biliyorduk? Biz kendi nefsimiz için söyleyelim. Bu şu anda isim, sıfat meselelerini dersini işlediğimiz halde ne derece biliyoruz? Biz bunları nasıl, neyle öğrendik? Delillerle. İlim gerektiriyor. Delil gerektiriyor. Bu ilmi ve delili gerektirdiği için nedir? Bu şıkka giriyor. Bu. Kaderin bazı meseleleri. Biz kaderi sadece şey olarak işledik, imanın şartlarından olarak. Detaylarına girdik mi? Girmedik. Şimdi kaderin bazı meseleler var. Bunlar ancak ve ancak neyle? İlim ile ortaya çıkar. Sadece biz kadere iman ettik, tamam. Bu ne? İcmali iman. İcmali iman. Genel olarak biz buna iman ettik. Detayları bildiğimiz kadarı. İmanın tanımı. Biz işledik. Şu an eminim bir çoğumuz belki unutmuştur. Ya da iman ediyoruz, kabul ediyoruz ama Türkçemiz yetmiyor. Ya da çalışmadığımız için belki tanımını yapamayacağız. İmanın kaç tane rüknü var? Hangi rüknü? Delille kaçta kaçımız açıklayabilir? Bunlar ne istiyor? Delil istiyor. İlim istiyor. Bu gibi konulardan ise kişinin cehaleti özürdür. Rabbim bu özürümüzü kabul etsin. Bizim için inşallah bunu ne yapar? Özür olarak kabul eder. Yani biz çalıştığımız, okuduğumuz halde dahi bu detayları çıkamıyoruz kardeşim. Bu detayların içinden çıkamıyoruz. Onun için kendi nefsimiz için düşündüğümüzü diğerleri için de düşünmek zorundayız. Diğerlerinden kastımız ben Müslümanım diyor, şu diyor, bu diyor. Açık, küfür, bevvah işlemediği süre içerisinde. Adam Allah'ın kanunlarının tam zıttını kanun olarak alıyor, koyuyor, namaz kılıyor. Dini yeri geliyor, bizim aklımıza gelmeyen hadisleri okuyor. Ayetleri okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor. Demek ki bunda cehalet diye bir şey yok, özür değil. Kendisini zorlayan, sıkıştıran, şunu eden, bunu eden yok. Şıkları yazacağım inşallah. Sonra bu ben Müslümanım diyecek. Bir tek yolu var onun kurtulmasının. Elhamdülillah. O yaptığı işi batıl olmadan, fasit dahi olsa, bir tevil yapabiliyorsa ayet ve hadislerle kendini kurtarabilir. Eğer fasit tevil değil de, onu işleyeceğiz, batıl tevil yapıyorsa kusura bakmasın. Kendisini götürür. Evet. Siliyorum şey 2'yi. Anladık mı burayı? Anlamış gibi bakıyorsunuz. Hocam böyle bir misal verme bakımından. Abi Allah'ın ismi, sıfatları, kader, bunların hepsi şey, örnek. Başka bir yani misal verme bakımından. Günümüz açısından şöyle diyebilir miyiz yani? Abi bunlar her zaman bak imanın rükunları. Kaç tane rükun var? Şu halk mesela halktan bahsediyoruz. Yok yani, özür dilerim, bu halkla ilgili değil. Bu şu ilmi bir mesele. Delil ve ilim. Halk bu delilleri bilmiyor. İmanın rükunları rükunu kaç dediğinde halka? Halk bunu bilemez. Niye bilemez? Çünkü bu ilim ve delil isteyen bir konu. Yani özellikle onlar için özürdür değil mi bu? Bizim için de özürdür. Çünkü biz hepsini bilmiyoruz. Yani bizim için hem halk için özürdür yani. Aynen. Ya İslam alimleri bunu söylüyor. Akide kitaplarında bunu her yerde bulamazsınız. Evet. Dahi bazı kitaplar şöyle var. Şöyle diyelim hocam. Mesela akide kitaplarını yani mesela okuyorsunuz. Veya evet. Okuyoruz, biz okuyoruz. Mesela imanın 6 şartı. Tamam. Allah'a iman. Biz şimdi, Allah'a iman bölümü seçiyoruz. Mesela Allah'a şey iman mesela. Şimdi tamam. Allah'a imanı adam nasıl anlıyor? Allah vardır. Allah vardır. Allah tektir, birdir ama Allah yani Allah'ın sıfatlarını anlayamıyor yani. İman kaç kısımdı? İki. Nedir? İcmali iman, tafsili iman. İcmali iman, bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği ben her şeyi iman ediyorum, hepsini kabul ediyorum, tasdik ediyorum. Demek nedir? Tafsili, icmali imandır. Bir de bunların detaylarına girip tane tane detaylarıyla öğrenmek de tafsili iman. İcmali iman, ben Müslüman diyen herkes sorumludur. Onu söylemek zorundadır. Tafsili iman, detaylara girecek, onları ilimle, delille öğrenecek. Şimdi tafsili iman herkeste olmayabilir. İcmali iman olmak zorundadır. İcmali iman. Senin bahsettiğin icmali iman. Yani eğer ki öğrenme şansı yoksa da öğretilmemişse bu insanları kurtarabilir yani. İman değil mi? İnşallah. İnşallah yani diyoruz. İnşallah. Biz kendi nefsimiz dahil. Biz hiçbir şekilde. Biz kesin kurtulduk diyebiliyor muyuz? Evet diyemiyoruz. Yok. Allah muhafaza kesin cehennemliktir diyebilir miyiz? Yok. Bel havf ve raca. Ümitle korku arasındayız. Allah Celle Celaluhu'nun yaptığımız ibadetleri kabul etmesini ve cennete koymasını biz ümit ediyor muyuz? Ediyoruz. Cehenneme de gitme ihtimalimiz var mı? Böyle bir korkumuz da olmadı. Eğer olmazsa Allah muhafaza. O zaman sıkıntı. Kuşun iki tane kanadına benzer. Biri ümit, biri korku. İkisi tanesinden biri şey olmazsa nereye? Cehenneme. Allah muhafaza. Allah Teala ayaklarımızı, kalplerimizi dinde sabit etsin. Evet. B. Evet. İkinci konunun A şey B'si. A ve B. Evet, konu ilim ve delille biliniyorsa. Ya iki şeyin benen şayet konu. Evet, ikisini beraber yazsaydık daha rahat anlaşılırdı. Açık ve delile ihtiyaç olmayacak. Açık ve delile ihtiyaç olmayacak. Bir konu ise örnekleri veriyoruz. Allah'a, peygambere, Kur'an'a, İslam dinine sövmek. Alay etmek. Sövmek, alay etmek. Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek. Yardım etmek gibi konular evet konularda dünya ahkamına göre küfürdür. Küfürdür. Mazur değildir. Evet. Bunu anlamayan var mı? diğer kaydeleri biraz hızlı işleyeceğiz inşallah. Şimdi yukarıda ki konu nedir? İnsanların özürlü, mazur sayılabileceği konuların ancak ve ancak ilim ve delille ispat edilebilir. Başka şekilde onları ispat etmek mümkün değil. Mümkün olmadığından dolayı ne olacak? Delil ve ilim o kişiye ulaşana kadar o kişi mazurdur. Ulaştı mı? O mazeret ortadan kalkar. Mazeret ortadan kalkar. B'ye bakıyoruz. Şayet konu açık ve delile ihtiyaç olmayacak bir konu ise. Açık, delile ihtiyacı yok. Mesela Allah'a biri söylerse ya bunun detayları ben fer'i meseleleri falan bilmiyorum. Bu benim için kapalıdır falan. Geçecek onları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, Kur'an'a, İslam'a kişi sövüyorsa bu kesin onun küfründe şey şüphe bile edilemez. Niye edilemez? Herkese bilinen açık net bir şey. Delile ihtiyaç mı duyar? Yok. Şey, ilme gerek mi var? Yok. Evet. Sövmek, alay etmek, küçümsemek ve benzeri. Bu bir örnek. Diğer örnek, Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek. Şimdi bir tarafta Müslümanlar var, bir tarafta kafirler var. Savaş halinde. Kafirlere yardım etmek nedir? Her kim onları dost edinirse bu da onlardandır. Onu kafir eder. Ya bu işte içtihadi bir meseledir. İlim ister, delil ister, şunu ister, bunu ister, canın cehenneme deyip göndereceğiz hemen. Böyle bir şey yok. Çok açık, açık net. Bir tarafta Müslüman var, bir tarafta kafir var. Gideceksin Müslümana karşı, kafire yardımcı olacaksın, ondan sonra diyeceksin, ben bilmiyordum, şunu yapmıyordum, bunu yapmıyordum. Bilmediğin halde o bilmemekle beraber cehennem boylar mı kişi? Boylar. O özür değildir. Özür değildir. Dikkat edin, Allah'ın şeriatı o kadar açık net ki. Bunlar şu an size bahsettiğim var ya, emin olun çok çok çok çok özel. Bunların detaylarına girdiğinizde ya diyeceksiniz ki tek şey. Radıytu billahi rabben. Rab olarak ben Allah'tan razıyım. Çünkü Rabbim o kadar ince bir şekilde elemiş, o kadar açık net bir şekilde bu dini göndermiş. Bir insanın bu dine girdikten sonra, bu dine sarıldıktan sonra sapma ihtimali hiç yok. Sapma ihtimali hiç yok. Allah Celle Celaluhu dilemedikçe. Allah dilemedikçe bir insanın sapma ihtimali yok. Allah her şeyi ortaya koymuş açık net. Bütün kötülükleri, bütün yanlışları bize bildirmiş. Bütün iyilikler, güzellikleri açık net bir şekilde ortaya koymuş. Bizim için faydalı kılmış ve bizlere emretmiş. Ve bunun neticesinde cennete koyacağım. Daha ne istiyorsun? Yani sen ne istiyorsun? Netice itibariyle. Akide de, cehalet de, bu şartların hepsi de bizim için birer rahmettir. Çünkü bizde de eksikler var. Bizde de cehalet var. İmam-ı Azam için anlatılır ya, çıkmış şeye, minbere cuma hutbesini verirken bir tane vatandaş soruyor. Diyor ki ey imam, bir soru soruyor. Diyor ki bunun hükmü nedir? İmam-ı Azam diyor ki bilmiyorum. Diyor bilmiyorsan seni oraya çıkaran ne? Diyor bildiklerim beni buraya kadar çıkardı. Bilmediklerimin üzerine çıkarsan başım arşa değer. İmam-ı Azam öyle söylüyor. Biz ne diyeceğiz? Hiç konuşmayalım. Bizim için daha hayırlı. Tamam. Anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. Birinci şık neydi? Birinci şık neydi? Vallahi şimdiden unuttuysak yandık. Cehalet. Yok yok. Ana başlık olarak. Evet. Bir ne yazdık? Cehalet. Şimdi iki. Gözünüzü seveyim yapmayın yani. Evet. Birinci engel cehalet. Şimdi ikinci engel hata. Hata etme. Bilmiyorum ki kaç mesele hocam? Altı meselenin biri miydi? Altı meselenin biri. Şimdi altı meseleyi işlemeyeceğiz. Beş mesele işleyeceğiz. Sizi fazla tutmayacağım bugün. Sadece yok. Diğerlerin bu kadar detaya girmeyeceğim. Hepsinin detayı çok. Bunların her bir konu, her bir başlık hakkında bir kitap yazılabilir. Bazı konular hakkında var, bazı konular hakkında yok ama çok rahat bir şekilde yazılabilir. Biz şu an ne yapacağız? Özet olarak geçiyoruz. Rabbim nasip ederse inşallah bir dahaki dönemde ne yaparız? Daha detaylı bir şekilde konu gideriz. Ama biz genel bir şekilde kafamızda bunu ne yapacağız? Şekillendireceğiz. En sonunda size bir tablo çizeceğim inşallah. Oradan da devam edeceğiz. Bir ne yazdık? Hata. Bu ikinci sebep. Sözlükte doğrunun tersidir. Hata doğrunun tersi. Sözlüğe baktığınızda bu şekilde geçiyor. Doğruyu yapmak isteyip de başka bir şeyi yapmaya hata denir. Yazalım bunu. Sözlükteki anlamını yazmıyorum. Evet. Doğruyu yapmak isteyip de. Yapmak isteyip de başka bir şeyi yapmaya hata denir. Evet. Şimdi kişi doğruyu yapmak istiyor. Onun için uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor. Ama ne yaptı? Doğruyu tutturamadı. Ne etti? Ne diyoruz buna? Hata. İslam küçük günahların hepsine ne diyor? Hata. Hata. Evet, ayet-i kerimede ne diyorum? Allah Celle Celaluhu, mealen söyleyeyim size. Bir kişi, bir mümini kasten öldürürse onun cezası nedir? Ebedi kalmak üzere cehennemdir. Diğer şıklar var. Ama kasten öldürmemişse, bir de onda kısas yapılır değil mi? Kasten öldürdüyse, öldürülen kişinin ailesi dedi ki, bunun biz kısasen öldürülmesini istiyoruz. Hakim kadın ne yapacak? Başka çaresi yok. Öldürtecek. Ama kasten öldürmedi. Hatayla öldürdü. Hata. Aile dedi ki biz bundan kısas istiyoruz. Kadın kısas hükmü verebilir mi? Veremez. Niye? Hata. Hatadan dolayı. Bakın. Canı kıyma meselesinde dahi hata varsa öldüremiyorsun adamı. Ne yapacak? Fidyesini ödeyecek, kefaret ödeyecek ve benzeri. Anlaşıldı mı? Evet. Hata doğruyu yapmak isteyip de başka bir şeyi yapmaya. Müştehit ne yapıyor? Çalışıyor, çabalıyor kitaplardan, ayetlerden, hadislerden o araştırıyor. Bir konu hakkında hüküm veriyor. Bakıyorsun o hüküm nedir? Eğer hatalı ise Allah ona bir sevap verdi. Niye? Çünkü çalıştı, emek verdi. Bakın hata. Hata ne yapıyor? İnsanı günahtan kurtarıyor. Yeri geliyor. İnsana ne yapıyor? Sevap kazandırıyor. Hata. Allah Celle Celaluhu hatayı kabul etmeseydi hepimiz hataya giderdik. Naneyi yerdik. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evet. Şimdi وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ ف۪ي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ahzab suresi 5. ayeti kerimeyi biz ne yaptık? Ammar bin Yasir olayını aktarmıştık. Geçen hafta onu delil olarak söylemiştik. Ahzab 5 yazabilirsiniz. Ahzab suresi 5. ayet-i kerime delil olarak. Şimdi bir de bir tane hadis örnek olarak vereceğim. Bu konuyu geçeceğim. Hocam P yazmış. Efendim? P yazmış. B değil mi? Tamam C yapayım senin için. Ayıp ediyorsun. Ahzab. Arapçada hocam, Ahzab Türkçe. Hocam B yapsanız daha bayram B'si. Ya siz yeter ki dersi kaynatın ya. Büyük harfler. Tamam mı? Ayıp ediyorsunuz. Şimdi. Müslim 49-32. 49-32. Evet. Bu hadis hangi hadis? Hepiniz bilirsiniz. Bir tane sahabe ya da bir insan diyelim. Bütün malını, varını, yoğunu yüklemiş devesine çölde gidiyor, yolculuk yapıyor. Yolculuk yaparken ne yapıyor? Deveyi kaybediyor. Suyu, her şeyi, nereye baksa çöl. Suyu, parası, her şeyi devenin üstünde. Koşturuyor sağa sola bakıyor, hiçbir şey yok, gitti. Artık her şeyden umudunu kesti, ölümünü bekliyor. Oturuyor bir tarafta, ölümünü beklerken kendinden geçiyor, uyuyor. Gözünü açar açması bir bakıyor, deve başının ucunda. O kadar çok seviniyor ki. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyeceğine diyor ki Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Allahu Ekber ve Elhamd. Hadise bakın ya, ne kadar mükemmel değil mi? Bu ifade onu kafir eder mi? Bir kişinin Allah'a sen benim kulumsun demesi ya da ben senin Rabbinim demesi iki açıdan da insanı kafir eder mi? Eder. Kafir eder. Bakın, peki niye kafir demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna? Hata yaptı. Aşırı sevinçten dolayı hata. Demek ki hata delil midir? Delil. Bir insan hata yapar. Yapabilir mi hata? Yapabilir. İnsanız. Hatasız kul var mı? Yok. Günahsız kul var mı? Yok. Hata yapma ihtimali var. Araştıracağız. Demek ki bir insanda hata varsa biz ona kafir diyemeyiz. Kafir. Peki, şaka yaparsan? Efendim? Onu geçeceğiz. Onu geçeceğiz. Şaka yaparsa biz ona ciddi, ciddi olarak... Şakası yok. Asla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şaka da olsa yalan söylemeyin. Yalanı bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyorsa... Kaldı ki tevhidi noktada Allah muhafaza, Allah Celle Celaluhu kul diyeceksin. Bu işin şakası olmaz. Tamam mı? Tamam. Evet, üçüncü mesele. Keşke diğeri de bu kadar kısa olsaydı değil mi? Ben özet olarak... Parantez içerisinde girmiyorum, saat 12 oluyorlar. Şaka da olsa yalan söylemeyin. Evet, bugün bitireceğiz inşallah bu konuları. Tamam. Hocam. Bak çok kaynatıyorsunuz. Buyur. Efendim? Ders bugün bitiyor mu hocam? Allah'a ekber. Millet sıkıldı. Bitiyor. Tamam. Öyle şey diyor hocam. Program bitiyor. Onu demek istiyorum. Program da bitiyor. Bitiyor mu? Başka? Zübeyir Efendi bitiyor. Evet. Üç. Bugün bitireceksek eve gidelim. Üç neymiş? Dersi kaynatırsanız bakın sabaha kadar devam eder. Evet. Hepsini ilk konu gibi açarız. Detaylandırırız. Tevil. Tevil konuyla ilgili şeyini yazıyorum. Yoksa kısımları var, şartlar var. Onları söylemiyorum. Sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin, ve ehli sünnet alimlerinin anladıklarının tersine sabah vakti mi geldi? Anladıklarının tersine vahyi anlayıp açıklamaktır. Evet. Tevil neymiş? Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve ehl-i sünnet alimlerinin Kur'an'ı, sünneti, ayetleri, hadisleri anladıkları şeyin tersine, anladıklarının tersine vahyi anlayıp açıklamaktır. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in namazı, beş vakit namaz, öz secdesi, rükusu, şusu, busu, kıyamı olan namazı anlamışlar. Bu şekilde kendileri kılmışlar. Kılmışlar. Günümüzde mahalleciler çıkmış diyor ki ya namaz o nereden çıkardınız? Beş vakit eğil kalk yat kalk bilmem ne. Namaz dediğiniz duadır. Hadi dua edin. Ne olur? O batıl tevhile girer. Tevhilin iki kısmı var. Fasit, bozuk tevhil. Batıl kesinlikle yanlış kabul edilmeyen detaylar var gireceğiz. Biz tevhil şeyini anladık mı? Tanımını? Tanım anladık mı? Evet. Burayı anladık. Elhamdülillah. Evet. Şimdi buyur abi. Bünyamin söyledi abi. Bünyamin hocası oldu. İki tane mi anlamı var? Hocam yorumlama. Yorumlama tefsir. Açıklama. Açıklama tefsir Arapçadan tefsire baktığınızda mesela özellikle İmam Taberi Rahimallah'ın çok diyor, der ki ve te'vilul ayet ve başlar. Diyor ki ayen tevili yani tefsiri şudur açıklar. Yorumlama da ikinci kısım. O da yorumlamaya da yorumlama da deniyor. Yorumdan kasıt nedir? Açıklamaktır. Şimdi tefsir, açıklama, yorumlama arada çok az bir çok küçük bir nüans farkı var. Onun için dediğim o detaylara girmeyeceğim. Biz konuyla ilgili bazı kısımlara değineceğiz inşallah. Tamam mı? Ama tevhili Allah'ınızı isterseniz sonradan açıklarız. Bir, selefin kınadığı ve sahibini tekfir ettiği tevil şeriatın hükümlerini ortadan kaldıran tevildir. Şeriatın hükümleri var. Mesela namazı örnek verdik ya. Bu namazın hükmünü ortadan kaldırdıysa ne yapıyor selef? Onlar için bu batıl bir tevildir, bunu yapanlar kafirdir diyor. Yazalım mı bunu? Bektaşi gibi değil mi hocam? Bektaşi gibi. Allah tevil de kurtarmaz onu, hata da kurtarmaz. Neyse. Evet, selefin kınadığı Selefin kınadığı... Buraya açıklama yazalım mı hocam? Efendim? Buraya açıklama mı? Diğer yazalım mı? Kaide bu. Kaide. Selefin kınadığı ve sahibini tekfir ettiği, biraz önce söylediğim, ve sahibini tekfir ettiği, ve sahibini tekfir ettiği tevil hangi kısım? Şeriatın, evet, şeriatın hükümlerini ortadan kaldıran, ortadan kaldıran tevildir. Evet. Namaza, dua demek gibi. Örnek. Evet. Cehmiye, Cehm bin Safvan diye bir Cehmiye diye bir grup kuruyor. O gruptakilerin görüşlerinin geneli buna girer. Mesela Allah Celle Celaluhu diye teferruatlı şeyleri bilmez. Teferruatlı şeyleri kim yarattı? Allah yarattıysa nasıl bilmez? Nasıl bilmez? Cehmiye. Bir de Batıni Sofiler var. Sofilerin Batıni diye bir grubu var. Onlar da diyor ki, siz Kur'an okuyorsunuz da anlamıyorsunuz. Bunun batıni anlamı var. Ayet için diyor, o batıni anlamı deyip Kur'an-ı Kerim'i tabiri caizse tevil değil, tahrif ediyorlar. Tahrif ediyorlar. O dereceye geliyorlar ki belli başlı kişileri, mesela fenefillah derecesine ulaşmış şeyhleri ve mezir diyor, bunlar mükellef değil. Şeriat bunlar için sökmez. Bunlar mükellef değil. Mükellef değil. Niye mükellef değil? Allah Celle Celaluhu'na torpil mi? Torpil mi yaptı? Ne, nasıl mükellef değil? Mahluk mu? Mahluk. İnsan. Peygamberden daha mı üstün? Onlara göre peygamberden daha üstün. Niye? Üç derece var. Fenafi şeyh, fenafi rasul, fenafillah. Fenafi şeyh, şeyh gibi olmak. Fenafi rasul, rasul gibi olmak. Fenafillah, Allah gibi olmak. Allah gibi olmak. Artık netice o da bir Allah. Ne diyorlar? Şeyhi zina ederken görseniz dahi vardır bir hikmeti deyip susacaksınız. Niye? O fenefillah derecesinde. Onun için helal haram zaten kalkmış. Zina ederken gördüyseniz eğer evliyse rezmedeceğiz. İslam buna mı diyor? Rezmedeceksin. Ama onlar diyor bir şey demeyeceksin. Bir şey demeyeceksin ve benzeri. Allah muhafaza. Böyle durumlar maalesef var. Evet. Bu tevil ne yapıyor? Şeriatın bazı hükümlerini kaldırdığından dolayı böyle bir tevil yapan kişi kafir olur. Rafiziler, yani Şia, Tahrim Suresi 4. ayeti konusunda Tahrim Suresi Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariyesi var, Maria, onunla birlikte oluyor. O, onların nefislerine ağır geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Velhasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyorlar. Allah Resulü Hazreti Safiye validemize bir sır veriyor. Diyor ki bunu kimseye söyleme onun hakkında. O da gidiyor Hazreti Ayşe validemize bunu söylüyor. Ondan sonra oradan yayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüyorlar. Allah Resulü ne diyor? Diyor Maria'yı kendi nefsime haram kıldım. Diyor bundan sonra ona hiç yaklaşmayacağım. Kendi nefsini ne yapıyor? Haram kılıyor. Bu meseleden dolayı ayet-i kerimede Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe'yi Allah Celle Celaluhu konuyor. Ve onlara diyor ki malen nereye yazık? Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz bu yerinde olur. Evet. Çünkü kalpleriniz sapmıştı. Kalpleriniz sapmıştı. Bütün ehli sünnet alimleri bunu nasıl şey yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine Maria'yı haram kıldı ya. Onu sevmesi, ona yaklaşması konusunda kalpleri saptı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine onu haram kılması onların kalplerine hoş geldi. Ondan hoşlandılar. Kalpleriniz sapmıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah, peygamberler, melekler, ve salih olan müminler onun arkasındadır ve benzeri. Şimdi kalpleriniz sapmıştıdan kasıt nedir? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine Maria radıyallahu anh'ı haram kıldı ya. Onun o haram kılması onların kalbine hoş geldi. Ona meyletti kalpleri. Evet. Tevbe edersen şu olur, bu olur ve benzeri. Şimdi bütün ehli sünnet alimleri bunu açıklıyor. Peki Rafiziler ne diyor? Ve onların kalbi saptı. Onlar küfre düştü. Onlar kafir oldu. Onlar kafir oldular. Bak bu tevhile ne diyeceğiz? Batıl tevhil. Bu gruba girer. Anlaşıldı mı? Evet, rafizilerin bu bir örnekti sadece. Evet, şeriatın ahkamını iptal etmiyor. Şimdi bu neydi? Bu bir şeydi, bunun tersi de. Bir kaide, diğer tersi. Diğer kaide. Şeriatın ahkamını yazalım bunu. Şeriatın ahkamını. O batıl tevil, şimdi bu fasit tevil. Şeriatın ahkamını iptal etmiyor. Şeriatın ahkamının hükümlerini iptal etmiyor ve kasıtsız bir şekilde. Kasıtsız bir şekilde muhalefeti gerektiriyorsa cehalet sebebiyle hata olarak kabul edilir ve tekfir edilmez. Evet. Şimdi Kudame bin Mazun radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde ne oluyor? Onu Bahreyn'e vali olarak gönderiyor. Burayı anladık değil mi? Şeriatın ahkamını iptal etmiyor. Adam tevil yaptı. O yaptığı tevil şeriatın, İslam dininin hükümlerini ortadan kaldırmıyor. Ve kasıtsız bir şekilde, bunu kasıtlı bilerek yapmıyor. Kasıtsız bir şekilde muhalefeti gerektiren bir tevil yapıyor. Bu cehalet sebebiyle hata olarak kabul edilir ve tekfir edilmez. Kudame bin Mazun. Kudame bin Mazun bu arada kim? Hazreti Ömer'in kaynı. Yani çocuklarının dayısı. Onu Bahreyn'e vali olarak gönderiyor. Beni Abdülkays kabilesi var. Carud diye bir emiri var. Carud gidiyor oraya. Ondan sonra oradan geldikten sonra geliyor Hazreti Ömer'in yanına. Diyor ki ben onda Allah'ın bir haddinin gerçekleşmesi gereken bir şey hareket gördüm. Nedir diyor? İçki içti. Onu çağır ve ona haddi uygula. Yani 80 sopa vur. Hazreti Ömer diyor ki bana şahit getir. Diyor şahidim var. Kim? Ebu Hureyre. Çağırıyor Ebu Hureyre'yi. Ebu Hureyre diyor ki Hazreti Ömer, sen Kudame bin Mazun'un içki içtiğini gördün mü? Ebu Hureyre diyor ki ben içki içtiğini görmedim. Ama sarhoş olduğunu, sarhoş iken de kustuğunu gördüm. İnceliğe bakın. Neyi gördüysen ona şahitlik edeceksin. Ya adam sarhoş, içti. Ben gördüm, içti. Yok, sarhoş olduğunu gördüysen diyeceksin ki sarhoş olduğunu gördüm. Sarhoş iken. Hazreti Ömer diyor ki bir şahitle kabul etmiyorum bunu. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki eğer sen bize güvenmiyorsan Velid'in kızını çağır ya da onu çağırtır ya da ona haber gönder bir de ona sor. Velid'in kızı kim? Hind bint Velid, Kudame bin Mazun'un hanımı. Hazreti Ömer ona haber gönderiyor, ona sorduruyor. O da söylüyor. Diyor ki benim kocam içki içmiştir. İçki içti. Diye Kudame gel buraya. 80 sopayı hak etti artık. Niye diyor sen bunu içti? Ya diyor siz bunu bana had olarak, ben içki içtim diye had olarak 80 sopayı vuramazsınız. Niye diyor? Çünkü Allah ayette dedi ki لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا. İman edip salih amel işleyenlerin yedip içtiklerinden dolayı onlara bir günah yoktur diyor Allah. Size ne oluyor da bana şey yapacaksınız diye 80 sopa vuracaksınız. Hazreti Ömer diyor ki اَخْتَعْتَ التَّعْوِينَ. Sen hatalı bir tevil yaptın. Hele yat şu 80 sopayı bir yer. Hatalı bir tevil yaptın. O tevil kabul edilmez. O tevil kabul edilmez diyor. Yanındakiler istişare ediyor. Diyor ne dersiniz? 80 sopayı vuralım mı? Diyorlar şimdi vurma. Niye diyor? Hasta. Belki kaldıramayabilir. Ölümüne sebep olabilir. Bekliyor birkaç gün. Ondan sonra geliyor. Diyor çağırıyor onu. Bak ya diyor benim zayıf, ben yaşlıyım, şudur budur. Benim bedenim kaldırmaz bari öyle ince bir sopa. Tamam diyor Hazreti Ömer diyor. Bana çok güzel bir sopa getirin, getiriyor. Ve ona haddi vuruyor. 80 sopayı vuruyor. Hazreti Ömer'in normalde huyu neydi? Sen harama helal dedin vay kafir. Kafasını vur bedeninden. Niye? Tevil. Nasıl bir tevil? Batıl tevil mi? Değil. Fasit bir tevil. Fasit bir tevil yaptığı halde onu tekfir etmedi. Ona kafir demedi. Mürted hükmünü ona uygulamadı. Hak yaptığı şey, işlediği o suçun cezası olan 80 sopayı tam bir sopayla uyguladı. Konuyla ilgili kısmı bu. Anlaşıldı mı? Evet. Geçiyorum. Evet, bu şey, hadisin geçtiği, bak size aktardım Kudam Bilmez Oyun hadisin geçtiği şeyi yazabilirsiniz kaynağı. Beyhaki Sünen-i Kübra'da 8. cilt 315. Beyhaki 8. cilt 315. Yazabilirsiniz bunu. Nesai de geçiyor. Evet, 2. cilt 253. 253. Abdurrezzak-ı Musannef'in de geçiyor, Bahar'da geçiyor. Neyse o kadar, bir tanesine ulaştınız, diğerlerinin adresini verirler size Allah'ın izniyle. Hepsi birbirinden cömert, Allah razı olsun. Evet. Tevil hakkında iki tane bilgi okuyacağım size inşallah. Yani yukarıdakilerin açıklaması niteliğinde. Bir, yapan ve özürlü kabul edilen tevil. Yapanı günahkar olmayıp tekfir edilmeyen tevil, hata eden müştehidin tevili. Örnek, delillere ulaşamaması ya da delilleri karıştırmasından dolayıdır. Ondan dolayı onu günahkar yapıyor, hatta sevap kazandırıyor. Yapanı günahkar, sapık ve tekfir edilemeyen tevil. Kişiyi günahkar yapıyor, sapık yapıyor ama onu tekfir edemiyoruz. Mesela hadis-i şerifte 72 fırkadan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi cennette, diğerleri cehennemdedir. Sapıktır bu adam. Bu adamlar sapıktır. Günahkardır. Cehenneme girmiştir. Ama kafir değildir. Bunlar ne yapacak? Hayatlarında şirk yoksa cennete girecekler Allah'ın izniyle. Yandıktan sonra. Vadisi de bu şekilde anlamış olalım inşallah. Hariciler de diğer bir örnek. Sapıktır, günahkardır ama ehl-i sünnet alimleri onları tekfir etmemiş. Tekfir eden alimler var mı? Var. Ama şey, cumhur tekfir etmemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh başta olmak üzere. Evet, Abdurrahman bin Mülcem. Kim o? Abdurrahman bin Mülcem, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı şehit eden harici. Kafir midir? Ehl-i sünnetin de onu tekfir etmemiş. Ama Hazreti Ali'yi şehit etti. Ona göre o Hazreti Ali'yi şehit etmesinin ardından o sevap bekliyor. Ben bir sevap işledim diyor. Niye? Çünkü Ali şey yapıyorlar, tevil ediyorlar. Hakem meselesini, şunu bunu falan. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tekfir ediyor. Ve gidiyor onu şehit ediyor. Ve bunun arkasından da ne yapıyor? Sevap bekliyor. Evet. Ama Ehl-i Sünnet alimleri bunu tekfir etmemiş. Evet. Sahibi mazuru olmayan tevil. Sahibi mazuru değil. Hangisi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini kabul etmeyip onları inkar üzere yapılan tevildir. Batınilerin, filozofların tevilleri gibi. Allah Teala'nın cüziyatı bilmeyeceği, cesetlerin tekrar dirilmeyeceği, namaza dua demeleri gibi. Bunlar nedir? Biraz önce anlattık. Namaza dua demeleri. Bu tevil, yani batıl tevildir. Bu kesinlikle onlardan onları kurtarmaz. Onlara kafir demiştir selef alimleri. Evet. Dördü anlatıyorum. Dörtte anlaşıldı mı burası? Uykusu gelmeyen var mı? Uykusu gelmeyen. 2-3 kişi yandık. Onlar da yapmış. Onlar da temiz. Onlar mı, sen mi? Hocam bundan dinler çıkar mı? Ben temiz yapıyorum. Efendim? Ya yeni başladık hocam. Allahu akbar, işte bu. Hocam daha demin dersin zaman bir çekti de sonra nerede da çocuğum. Hadi. O da güzel. Evet, dördü yazıyoruz. Dört ne? İkrah. İkrah. Zorlama. Az kaldı. Bitiyor Allah'ın izniyle. Sakın dişim. Sözünüzü balla kesiyorum. Hani bal? Tebrik etti hocam. Tebrik etmesine bekliyorum. İkrah meselesi aslında çok güzel bir mesele hocam. Haftaya böyle uyanık uyanık böyle dinlesek müthiş olmaz mı? İkrah çok önemli bir mesele. Çok kısa. Sadece birkaç dakikanızı alır. Arkadaşlar uyuyor. Ama bence çok uzun. Arkadaşlar uyuyanlar ellerini kaldırsın. Yalan söylerler. Abi itiraf et onlara ya. Bak bir şey. Evet. Arkadaşlar çok az kaldı. Yani haftaya kalacak bir mesele olsa bırakırım. Ben sizi kırmam Allah'ın izniyle. Şuna sayın. Bütün derslerde 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika yediniz ya. Şimdi ben size hakkınızı iade ediyorum. Kendi kusura bakmayın. Hakkınızı yiyemem. Siz de beni kırmayın. Evet. Siz de beni kırmayın diye. Yok şey, kısa olduğu için yani eğer meşgul etmeseydiniz beni, şimdi yarısı bitmişti. Çok zor diyorsun. Evet, ikrah. Hocam bu son mu? Son, son. Evet. Yazıyoruz. Kişiye. Kişiye. İstemediği kişi istemediği bir şeyi zorla söyletmek ya da yaptırmaktır. Söyletmek ya da yaptırmaktır. Söyletmek ya da yaptırmaktır. Evet. Nahl 106. Delil olarak yazın. Nahl suresi 106. Hadis Ammar bin Yasir olayı. Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma. Evet. Geçen hafta anlatmıştık Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma. Mekke müşriklere onu annesini babasını alıyor. Onları şehit ediyor. Anne babasını ona da öyle bir şekilde bir zorlama, bir ikrah, bir dövme, bir işkence yapıyorlar ki iki şeyi yaptırıyorlar. Bir, onların ilahlarının hakkında güzel şeyler söyletiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü şeyler söyletiyorlar. Resulullah'ın yanına geliyor ağlayarak. Allah Resulü durumunu dinledikten sonra diyor ki kalbin ne durumdaydı? Diyor ki ya Resulullah vallahi kalbim iman ile mutmainli doluydu. Diyor ki bir daha sana o şeyleri yaparlarsa, o işkenceleri yaparlarsa sen de aynı şeyleri bir daha söyle. فَاِنْ عَادُوا فَعُدْ Aynı şeyi yaparlarsa sen de tekrar aynı şeyleri söyle. Yani ikrah noktasında ne yapacağız? Dil ile söyleyebiliriz. Kalben iman edebilir mi insan? Kalben iman ederse o işkenceler olmasa dahi yine dinden çıkar Allah muhafaza. İkrahın en küçük şeyini söyleyebilir misin? En küçük ikrah. Şey. İbn-i Mesud, ikrahın en küçük şeyi İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki bana bir tokat atsalar dahi ben onu ikrah sayarım. İbn Mesud'un böyle bir görüşü var. İkrah derecesi kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye. Ruhsat da var, azimet de var. Doğru olan Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği nedir? Azimeti tercih etmek. Ama bir kul ruhsatı tercih ederse Allah Celle Celaluhu ona gazap eder mi? Etmez. Yani iki tokat atsa Allah'ı inkar etse böyle... Allah'ı inkar edemez. O öyle bir şey. Videolara falan baktığınızda arkadaşlar bir kişiye ne diyor şey Suriye'de? Diyor ki Esad'dan, Beşar Esad'dan başka ilah olmadığını söyleyeceksin. Acayip işkenceler yapıyorlar. O kişi söylese de diliyle söylese kafir olur mu? Olmaz. Onun için ikrah %100 kesinlik kesindir, söz konusudur. Rabbimize hamdolsun ki imanı kalpte kılmış. Allah'a hamdolsun ki imanı kalpte yaratmış. O kefereler oraya ulaşamazlar. Bakın. Allah'ın bizim için, bir Müslüman için en büyük rahmeti budur. Elimizde olsaydı elimizi keserler, imansız olurdu. Ayağımızda olsaydı ayağımızı keserler, imansız olurduk. Şu olurdu, bu olurdu. Ama kalbe hükmedemezler. Onun sahibi Allah. Hükmedemezler. Onun sahibi Allah. Evet. Onun için dil ile insan söyleyebilir mi? İkrah söz konusu olduğunda. Peki ikrah ne zaman ikrah olur? 4 tane madde var. Onları yazacağım ve bitireceğim inşallah. Tamam. Kısa kısa. Korkmayın. Evet. Ben yazarken sizler de yazabilirsiniz inşallah. Abi olarak mı geçelim? Efendim? 1, 2, 3, 4. başlık yazın. İkrahın geçerli olmasının şartları. İkrahın geçerli olmasının şartları. Bunlar bütün alimler tarafından kabul edilen şartlar. Anlaşıldı mı? Genel şartlardır. Bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyen, daha hafifleten, bunun daha çok daha ağır olduğunda söyleyenler var. İhtilaflı bir mesele ama en vasat, muttefakun aleyh olan dört tane mesele. Bir, tehdit edenin yapmaya gücünün yetmesi. Şimdi tehdit ediyor. Ben seni öldürürüm diyor. Eğer öldürmeye gücü yetiyorsa bu birinci şart. Gücü yetiyorsa. Tehdit ettiği şeyi yapmaya kadir mi? Ben seni alır hapse atarım, hapiste çürütürüm. Seni öldürürüm. Elini ayağını keserim. Aileni kaçırır götürürüm. Ve benzer. Bunları yapmaya gücü var mı? Gücü varsa ikinci maddeyi devam edeceğiz. Gücü yoksa çocuğun biriyle karşılaştınız. Seni geberteceğim. Bir takat daha gebertemez. O ikrah sayılmaz. Tamam. Bu birinci şart. Buyur. Hocam peki böyle İslam liderleri diyelim. Böyle... Kim olursa olsun. Tehdit eden kişinin tehdit ettiği şeyi yapmaya gücü yeter mi yetmez mi? O. Gücü yetiyor mu? Gücü yetiyorsa iki. Zorlanan kişinin kendini koruyamayacak halde olması. Evet. Şimdi biri tehdit etti. Öldürmeyle, şununla, bununla tehdit etti. Tehdit edilen kişi, zorlanan kişinin o yerden kaçma ihtimali var. Kaçabiliyorsa onun için ikrah söz konusu olur. Kaçacak. Ya da kendini koruyabiliyorsa kendini koruyacak. Ama nedir? Tehdit eden kişi o güce sahip. Tehdit ettiği şey. İki, tehdit edilen kişi nedir? Kendini koruyamayacak halde. Ammar bin Yasir radıyallahu anh. Anne babasını gözünün önünde öldürürler. Onda öldürme güçleri var mı? Tehditlerini yapabilirler mi? Yapabilirler. Kendini koruyabiliyor mu? Kendini koruyabilse zaten anne babasını kurtarırdı. Anne babasını kurtarırdı. Evet. Zorlanan kişi kendini koruyamayacak halde olacak. 3. Zorlanan kişinin kendisinden istenileni yapmadığı takdirde kendisine zarar verileceğine kesin kanaat getirmesi. Evet. Tehdit etti. Kim ise. İşte bazı şeyler. Dediğim işte Mekke'deki o putları Ömer bin Yasir'e dediler ki öv. Şimdi o övmese istenileni yapmadığı takdirde kendisine zarar verileceğine kesin kanaat getirmesi. Şimdi ben o putları övmesem kesin bana zarar verecekler. Annem babamı şehit ettikler gibi belki beni şehit edecekler. Ya da kesecekler ya da boğacaklar ya da şunu ya da dövecekler ya da işkence yapacaklar ve benzeri. Kendisinden istenileni yapmadığı takdirde kendisini tehdit edenlerin ona zarar vereceklerin kesin kanaat ediyorsa onu ne yapacak? Dördüncü maddeye de bakacağız. 4. Yapılan tehdit. Bilal abinin sorusunun cevabı. Yapılan tehdit. Ağır dövme. Ağır şekilde dövme. Ağır şekilde dövme. Uzun süre hapsetme. Hapsetme. Uzun süre hapsetme. Evet. Bir uzunu kesme. Geçelim. Gibi. Gibi. Ağır bir tehdit olmalı. Ağır bir tehdit olmalıdır. Adam tehdit ediyor. Şunu yapmazsan tam 2 liranı alırım. Bu şey olur mu? İkra olur mu? Atarsınız 2 lirasını. Ne olur? Ne olacak? Rab bile verir. 100 lira olur. Canımı al 100 dolara alma mı diyeceğiz? Mesela içimizde 100 lira mesela içi zayıf ya. 100 lirası yok adamın. O zaman ne yok diyecek? İkra. Netice itibariyle yapılan tehdit. Derecesi var mı? Var. Nasıl? Dedik ya. İhtilaflar. Biri bir tokadı şey yapıyor. İkrah sayıyor. Kimi? İkrah hiçbir şekilde kabul etmeyip azimeti seçiyor. Canını veriyor. Derecesi bir tokadı sayarsan olur mu yani? Olur mu? Kişiden kişiye değişir. Kimi? Benim bedenim kabul etmiyorum. Ben kaldıramam edemem diyorsan olur. Fetva var mı şu an? Efendim? Fetva var mı? O fetva var. İhtilaflı bir mesele. Ama bu dört şartı ehli sünnet alimleri genel itibariyle ittifak ile bunu ne yapmışlar? Bu dört şartı zikretmişler. Tamam. Beş bunlar değil. Dört ikrah yazdık ya. Beşinci madde şüphe. Şüpheyi büyük harflerle yazın. Beşinci maddedir. Bu dört tane şıkta kesinlik yoksa, belirsizlik varsa o şüpheden dolayı yine kişi tekfir edilemiyor. Anlaşıldı mı? Hemen yazın. Sileceğim. Size bir formül yazacağım. Yani başlıkları yazacağım daha doğrusu. Bahsettiğim formül o. Haydar'ı bir akşam bir tekfir edelim öyle gibi bitirelim. Yazdık mı? Evet. Siliyorum. Kalem. He? Kalem çıkacak. Evet. Ya hocam bu arkadaşlık vücudumuna da bir kan atması lazım. Derdimiz Ömer, derdimiz Haydar'ı tekfir etmek değil. Derdimiz bu yolu hürden öğrenmek. Sabahtan beri boşuna uğraşmıyoruz. Hocam Haydar'ı getirelim biz. He? Haydar'ı bir getirelim mi? Bunlar yanlış anladılar Haydar'ı. He? Derdimiz hakkı bilmek. Evet arkadaşlar. Şimdi Haydar, biz Müslüman olarak şey yapıyoruz ya, tekfir meselesinden Müslümanı tekfir etme. Şimdi evet. Haydar normalde Müslüman olduğunu söylüyor. Üç tane şart vardı geçen hafta işledik. Söyleyeyim. Bir. Neydi? Kasıt. Kasıt ikiydi. Sen kırmayayım. İki kasıt. İlim. Geçen hafta yazmadınız mı ya? Üç. Muhayyerlik. Hür. Kendi hür iradesiyle. Aynı ikisi de. Hürriyet. Hürriyet ya da muhayyerlik. Bunların üçü ne olacak? Var olacak. Bunların olmalı. Burada ne diyoruz? Var. Bugün işlediğimiz konu. Bir. Cehalet. Evet. Cehalet. İki. Özür. Tevil. Hata. Arkadaşlar sakin. Hayda. Ya, yazdığınızı okuyun ya mübarekler. Yani kopyada mı çekemiyorsunuz? Hata. Hocam beş neydi? Üç. Tevil. Yok onu demiyorum. Şimdi yazacağım. Beş be. Üç. Tevil. Tevil. Dört. İkrar. Maşallah. İkrah 5. Hata. Şüphe. Hep hata mı yazalım? Şüphe. 5. Şüphe. Hata yazdık. Şüphe. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Var. Hepsi var olacak. Bunlar var olacak. Bunlar yok olacak. Anlaşıldı mı? Bunlar varsa ve bunlar yoksa Haydar ne olur? Haklıya gelebilir. Kafir olur. Yani bir kişinin muayyenin kafir olabilmesi için kendisinde ilim olmalı, kasıt olmalı, hürriyet, kendi hür iradesiyle yapmalı. Cehalet yoksa, hata yoksa, tevil yoksa, ikrah yoksa, şüphe yoksa, küfür vardır, o kafirdir. Hocam hepsi var. Eğer. Evet, bunlardan bir tanesi yoksa, var olmalı ya, bunlardan bir tanesi yoksa, bunlar da yoktur, yok olma, şey olmamalı, bir tane varsa kafir denilmez. Dikkat et. Efendim? Çok dikkat et. Vallahi işte bu karnı alacaksınız, araştıracaksınız. Bu biliyor mu? Kendisine ikame hücceti bulunulmuş mu? Kasıtla mı yaptı? Hürriyet, hür iradesiyle mi yaptı? Cehalet var mı? Hata var mı? Tevil var mı? İkrah var mı? Şüphe var mı? Varsa kafir demeyeceksin. Yoksa kafirdir. Kafirdir yani. Bu sakın şey yok. İlim var diyor zaten. Bilerek tam varsa olmalı zaten. Kastım var diyor. Hürriyet ne yaptım? Ben cahil değilim. Hata da etmedim. Tevil zaten hiç yok. İkrah da yok. Şüphe de yok. Eşittir ki. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar, bir dinleyelim inşallah. Pazar günü koşu var mı hocam? Inşallah. Pazar günü bir koşu var denmedi. Var mı? Her ay ilk hafta fiyatı. Yok, Yusuf Hoca şey mesaj atıyordu mu? Kimseye mesaj geldi mi? Resul abi. Erken diye yapmıyor hocam. İlk defa gördüğüm bir numara abi. Açabilir miyim hocam? Açabilirsin. Evet, arkadaşlar. Biz var değil mi? Bu size bahsettiğim arkadaşlar dinleyelim. Arkadaşlar size bahsettiğim kitaplardan yaptığım bir özet. Hata yapmışsam nefsimden şeytandandır. İsabet etmişsek Rabbimizdendir. Bunu kesinlikle bilelim inşallah. İkincisi bu aktardığımız İslam'ın güzelliğinden başka bir şey yok değildir. Çünkü bunların bir kısmı bizde de olabilir. Diye yani yukarıdaki olması gereken şeyler bizde olmayabilir. Olmaması gereken şeyler bizde olabilir. Biz aynanın karşısına geçeceğiz. Varsa bunlardan arınacağız inşallah. Bizde olması gerekenler olsun. Olmaması gerekenler olmasın. 3. Ailemizde, çevremizde varsa onları da arındırmaya gayret edelim. Allah bize bunu nasip etti. Bir başkalarına ulaştırmak için de uğraşamaz. 4. En önemli şey arkadaşlar. Bakın. Yol bu. Çok basit. Yazarsınız bunu. Buna göre takip edersiniz. Ondan sonra netice. Ya kafirdir ya da Müslümandır. Başka bir şey değil. Kafirse canı cehenneme. Yani biz bunları ya da İslam alimleri bunları kafirleri kurtarmak için mi yapmışlar? Asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Müslümanların faydalanması için, Müslümanların kendilerini koruması için. Şeriat bunu emretmiş ve şeriatın emrini ortaya koymuşlar. Başka hiçbir şey değil. Derdimiz bir kafir kurtarmak ya da bir Müslümanı tekfir etmek asla ve kat'a değildir. Bundan Allah'a sığınırız. Bunun bilincinde olalım inşallah. Allah Celle Celaluhu ayaklarımızı kalplerimizi dinde sabit kılsın. Bu dersimiz şimdilik bitmiştir ama önümüzdeki yine hafta sonu diyorum çarşamba günü yukarıdaki dernekte bulunalım inşallah. Küçük bir test yapacağız. Test neyle ilgili? Efendim? Normalde öyle oluyor da ama öyle değil. Nefsimizde bazı eksiklerimiz varsa onları tespit etmeye yönelik küçük bir test olacak Allah'ın izniyle. O kağıtları ben alacağım. Hangi noktalarda eksiğimiz var onları not edeceğim. Ve ilerideki sohbetlerimiz, derslerimiz ona yönelik olacak önümüzdeki hafta için. Ve çarşamba günü yukarıda bulunalım inşallah. Bir sonraki zaman içinde programı size aktaracağız Allah'ın izniyle. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ders bitti mi diye soracaksanız bitti. Onun dışında soru var mı? İyi Allah razı olsun. Efendim? Derste sorumlu da bittikten sonra sorumlu olacak. Hayır inşallah. Güzel bir tespit. Sıra hocam. Sıra hocam. Şeyh Sıra hocam. Geçti. Ya Sıra. Aydın Atık, hayırlı olsun. Allah'ım bana selam. Hadi buradan. Onun inşallah çocuğu. Bize geliyor. Allah'ım buyurun. Buyur abi. Emrim var mı? Allah yoluna açık açık. Tamam tabi selam söyleyeceğim. Vuramaya çalışacağım. İnşallah. Allah'ım açıksın. Buyur abi. Buradan bakarsınız. Hocam araba mı var? Orada ne diyor? Adam geldi.